Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, godmorgen. Faktisk er det med mig, Asger Juhl, men godmorgen alligevel. Ida og Knud, de er først på mandag. Forsiden af Politikken i dag er en interessant historie. Ministerium holdt på viden om teledatasag, skriver Politikken og fortæller om, hvordan Justitsministeriet, eller nogen i Justitsministeriet i hvert fald, var vidne om, at der var fejl i de her teleoplysninger. Det er jo en stor skandale. Det har jo gjort, at der er mange sager, hvor enten uskyldige er blevet dømt, eller skyldige er gået fri, og mange sager ved domstolene, der skal gå om, fordi man ikke har kunnet stole på telesager. Det er en stor, også politisk skandale jo. Og så får vi altså at vide, at ministeriet sad på oplysningerne, og tidslinjen her er interessant, fordi det blev først offentligt kendt efter valget. Nogle dage efter valget, så kom det frem, at det her var en stor skandale, men der havde folk jo stemt. Så hvorfor blev det holdt hemmeligt? Hvem vidste hvad inden valget? Og faktisk så står der her i Politikken, at den daværende justitsminister, det må være Søren Pape Poulsen, han først blev orienteret, da sagen kom frem i pressen. Er det rigtigt? Og hvis det er rigtigt, hvorfor holdt andre mennesker i ministeriet så den her store skandale hemmeligt? Det kan jo selvfølgelig være, at man ikke troede, den ville være så stor på det tidspunkt, men det er noget, der er lidt interessant at grave lidt i. Det vil jeg prøve her til morgen, hvor jeg også har andre historier med, for eksempel seneste nyt fra Brexit og Boris Johnsons store Brexit-plan, som, og det han har jo været latterligt gjort, Boris Johnson, premierministeren fra de konservative, af mange for altså jo ikke at være i gang med at forhandle og bare stå der og trække tiden og vente på, at det hele falder sammen, og så vil han gå efter at træde ud af EU her den 31. oktober uden en aftale, med sådan en no deal. Men så har jeg fremlagt han jo her en plan, og måske er det faktisk en plan, der kan lette og flyve selv. Det er lidt overraskende for mange, og nu må vi se, om den også kan det. Men hvad den går ud på, det finder du ud af. Hvis du bliver ved med at lytte med her det næste kvarter, så skal du nok finde ud af, hvad planen går ud på. Det er i hvert fald ambitionen her fra mig af. Og så snyder en, der hedder Thomas, i skat, og han er selvfølgelig også med og fortæller, hvordan han gør, og hvorfor han gør det. Det er om et kvarter. Og så skal jeg i dag også tale med en medstifter af Veganerpartiet, der hedder Henrik. Og Henrik fortæller en historie om, hvordan han blev vagt, jeg tror, at det hedder vagt, til den her nye ideologi, altså om at kun at spise vegansk. Og det gjorde han en nat. For ham var det et øjeblik og en efterfølgende nat, der gjorde, at han ændrede sit liv og lagde sit liv om. Og den historie fascinerer mig simpelthen bare her til morgen. Så det handler ikke så meget om det her med at blive veganer, eller spise kød. Det handler mere om det her med, hvad kan ændre ens liv. Og der vil jeg gerne have sms'en åben på det her, fordi jeg synes, det er interessant. Hvis du har sådan et eller andet, så må du gerne skrive ind 426-00-247. Og jeg har siden i går, da jeg fandt ud af, at jeg skulle snakke med Henrik, vendt og drejet sådan mit indre for at finde ud af, om jeg nogensinde har haft sådan en vækkelse. Og jeg kan ikke komme på det. Jeg kan simpelthen ikke komme på det. Jeg tror mere, jeg er sådan en, der går og tykker lidt drøv på tingene, og jeg vender lige så hurtigt som sådan et stort containerskib. Men der er nogen, der kan få sådan en hvor der kan gå noget op for dem meget hurtigt. Ikke? Og hvis du er en af dem, så skriv ind og fortæl mig om det, og det kan være om alt muligt. Det kan være med noget, hvor du fundamentalt ændrer holdning eller livsretning. Dette er Radio 24/7. Og nu begynder politiet at... for satan! Der var noget, der sprang lige ved siden af døren igen. Ja, i aftes, der spillede klokken 9 i aftes, der spillede FCK et opgør ude mod Malmø FF i det, der hedder Europa leak, og man havde forventet, at der ville kunne ske ting og sager og være ballade til kampen. Og kampen her var dækket af et massivt politiopbud, og allerede til FCK-spillernes træning onsdag var der altså politi til stede. Og flere timer før kampstart i går aftes var der uro i gaderne i Sverige i Malmø, da de danske fans nærmest invaderede byen med kanonslag og romerlys. Og min kollega Rasmus Svaneborg, han var taget over. Ja, nu bliver der kastet op fra den forreste gruppe af fans en romerlys over mod en politivogn, hvor der står en masse hunde også, politihunde. Det virker ikke til, at de umiddelbart reagerer på det, politiet. Jeg går lidt ned bag ved de forreste, jeg kan se, det ske. Oh, og det er fordi, vi går forbi, kan jeg nu se, en stor Malmø-bar. Via Lorenzo hedder den. Nu er måske umiddelbart italiensk restaurant eller et eller andet. Men nu bliver der altså bare kastet det ene. Fyrkeri og romerlys over mod Malmø-baren, som står med armene over hovedet og signalerer til SK-fansene. Og så kommer der lige 4, 5, 6 politiheste. Oi! Og der springer et kanonslag lige under politihesten, som rider ufortrødent videre. Og som man kunne høre her, var der massive mængder af både fans og politi til stede i Malmø. Men det gjorde altså ikke, at fodboldfansene holdt sig tilbage. Og en lang række salatfader har lavet en mur mellem Malmøs fans og FCK's fans. Og nu begynder en række FCK-fans at prøve at trænge igennem muren af betjente og salatfader. Og vi bliver altså skubbet tilbage, inklusive mig. Og det er sortklædte med hætter på. Der står nu og banker ind i politiet, som skubber dem tilbage. For tolkeunderen anholder sig. Men de rydder igennem dem for at komme over mod alle de store Malmø-tilhængere. Og nu bliver der kastet endnu et kanonslag over mod politiet. Der kom det. Jeg vil gerne sige, at jeg var ikke i Brøndby dengang, hvor det gik rigtig galt. Men jeg synes stadigvæk, at der er... Er det en svær en? Oj, nu begynder der at kastes dåseøl op mod en altan, hvor der står et ægtepar. Der står nogle unge mennesker op på en altan og rækker fuck ned til fansene. Og nu bliver der kastet dåseøl op, og der kaster en tilbage. Og nu kaster de fulde øl og flasker derop og store dåser, og han kaster dem tilbage. Nu bliver der fandme også kastet et romerlys derop. Bliver der også kastet et romerlys derop. Nu er en, der tager fat i min mikrofon og knuser den. Og går videre igen, der er en, der tager fat i mikrofonen. Det er meget skidt. Og nu kommer politiet så ind og tager fat i dem. Hey, der kommer det hen på mig. Og så bliver romerlyset kastet ind på mig. Der røg der et romerlys, et kanonslag, lige på øret af mig. Lige ind i øret af mig. Jeg kan ikke høre noget som helst. Mit øre er fuldstændig døvt. Jeg kan nogen sted, der sprang lige på min fod. Ja, okay, tak. Jeg kan ikke høre noget som helst. Au, og nu kommer der et til. Hold da kæft. Der er ikke skaleret den. Ved at et ung par stod op på altan ved vejen, hvor vi gik. Og så kom de i kambolage med dem, der gik dernede. Fansene. Så blev der kastet romlyst op, og et kanonslag røg hen lige på, hvor jeg stod. Så jeg fik det lige øret, og jeg kan ikke høre noget på venstre øre lige nu. Og jeg må også indrømme, at min krop den ryster lidt nu. Jeg har fået lidt adrenalinsus. Særligt da en fyr, der så rimelig hårdkogt ud, gik hen og tog fat om min mikrofon. Og begyndte at knuse den op på mikrofonen. Jeg ved ikke engang, om man kan høre det, jeg siger lige nu. Jeg fik hævet dem tilbage igen. Fuck. Hvad så, monsieur? Ja, altså en reportage fra, ikke fra fodboldkampen i Malmø i aftes mellem FCK og Malmø FF, men altså fra balladen, der foregik inden kampen. I øvrigt så fik FC København et okay resultat med hjem fra Malmø. 1-1 blev det, selvom københavnerne angiveligt ikke havde et eneste skud på mål, Det skriver Politikken. Og det mål, man så alligevel fik, var et selvmål af en, der spillede for Malmø. Og det var den dansker, der spillede for Malmø, Lasse Nielsen. Så vi siger selvfølgelig tak til Lasse Nielsen. Dette er Radio 24/7. Ja, jeg ved ikke helt, om jeg fik sagt ordentligt godmorgen til dig, der lytter med. I så fald, godmorgen. Det her, det kommer jo til at foregå i 3 timer frem mod klokken 9, og du skal være meget velkommen til at skrive ind til mig på sms'en her, 42 600 24 7. Lige om 10 minutter skal jeg tale med en, der står for at arrangere en ny begivenhed, der hedder We Walk. Det er en kampagne, der hedder We Walk, og det handler om, at man skal ud og gå ture sammen. Og som sædvanligt så har jeg kastet mig over det måske mest åndssvage, man kunne kaste over med den historie, og det er, hvorfor skal det hedde noget på engelsk? Dette er Radio 24/7. Og så er der en af jer lyttere, som var så flink at skrive ind på sms'en i går, som har fået lov til at være vært her i de næste 10 minutter på 24/7 morgen. Jeg bor til leje på Hawaii i restaurant Den Gyldne Reje. Min kone, hun har en skønhedsklinik inde midt i et fattigt distrikt, så vi bærer bare guderne om godt vejr. Ja, hej, jeg er Havgård. Jeg hedder Mikkel Høj, og jeg er sådan set bare en lytter på 24/7, det vi skal have en lille snak om, det er den meget fine sang, du i sin tid skrev, Hawaii-sangen fra filmen Midt om natten, og den har du så lige ændret lidt i, og det vil jeg egentlig gerne starte med at høre dig om. Hvorfor har du det? Jamen det er jo fordi, det er forbudt at sige næger. Det er så enkelt af det. Altså, jeg siger ikke, at i stedet for at sige nære distrikt, så siger jeg fattigt distrikt, fordi det er blevet forbudt at sige nære, og det er blevet forbudt at sige på Grønland og spanioler, og ja, jeg kunne blive ved. Så i virkeligheden, så er det sådan lidt en protest. Skal jeg forstå det sådan? Nej. Det er som en bare. Jeg er jo sådan, jeg er jo ligesom, jeg ved ikke med radio, men i hvert fald det, jeg laver, det er jo sådan, der giver du jo folk det, de vil have. Det er jo underholdning, jeg er inden for. Jeg er jo ikke professor ved et universitet. Men derfor så, kunne det jo godt være, at du... Men Jacob, du er jo også en kendt spagsmager. Så det kunne jo også være, at du er en spag. Ja, jamen det er jeg er helt med, men altså, jeg er jo total live kunst, og jeg optræder altid ude, og der står jo 10 afrikanere. Og så fortæller jeg dem om med Hawaii, og hvordan at jeg har tjent en masse penge på det, og så efter her for 15 år siden, så kommer det der med, at du ikke må sige nære, og så har jeg ikke tjent en øre siden, så nu er jeg i gang med at lave det om til fattigt distrikt. Det synes de her afrikanere selv er sjovt. Synes de virkelig det? Ja, de gør så. Det har du prøvet. Du har testet det på nogle afrikanere. Ja, det er derfor, jeg har lavet det om. Fordi hvis der kun er vide sådan, så ligger de sgu da ikke mærke til det. Nej. Nej, men så, jeg er jo ikke klar over, at din sang var noget ud til et stort afrikansk publikum, men det er da selvfølgelig så selv en fin ting. Nu virker du lidt halvdum, altså. Der er jo fyldt med afrikanere i Danmark, for helvede. Jo, det er jo rigtigt, men der er nok også trods alt blandt afrikanere forskellige holdninger til, om man skal lave om i en gammel sang, som har fungeret fint i 35 år. Det er jo 35 år siden, du skrev den. Ja. Og jeg har bare lavet... Nå, jeg synes ikke, det er nogen stor sag egentlig. Det synes jeg ikke selv. Det synes jeg, okay. det giver hverken fra eller til på sang. Jamen, det er jo så der, at jeg ikke er helt enig med dig. Jeg tænker på, når jeg sådan, altså ordet næredistrikt, så sådan tænker 35 år tilbage i tid, så var det vel også i sig selv et kontroversielt ord, var det ikke det? Jo da. Og alligevel så valgte du det. Ja, det tænkte jeg ikke over det ikke engang. Altså, det var jo, der må du sige, hvad du ville. Men det må du jo ikke i dag. Du har startet det. Altså, hvis vi skulle ind på den diskussion, så har du startet en snebold i dag, og som jeg jo selv skubber lidt til ved at kalde det et fattigt distrikt, at den snebold, det er vi simpelthen inde i det rene tragedie. Altså, det er helt forfærdeligt, hvad man startede. Men det er både dem, der er for, og dem, der er imod, at man bruger indordene, de vil blive ramt af det her. Der er ikke nogen, der vil gå ramt forbi. Det her kan du ikke styre mere. Det er ude af dine hænder. Du må heller ikke sige bøs og lesbiske. Du må ingenting mere. Folk med demens og handicap, det hele. Og det vil løbe fuldstændig amok. Og du vil bare være nødt til at stå og kigge på det, selvom du sådan en som dig, der er modstander af det, eller sådan en som mig, der har lavet om på det. Alle må bare stå og se, at det der, det ender rive galt. Men jeg vil sige på den måde, jeg kan jo godt følge det, du siger her. Men det, jeg bare tænker på, er, om man sådan fuldstændig skal give efter. Og jeg er da med på, at hvis du nu skulle lave en ny sang i dag, så ville det måske ikke være endordet, du brugte. Men nu var der en sang, du lavede 35 år siden. Så kunne man sige, den står bare, som den står. Ja, det kunne man også sige, men man kunne også gøre det, ikke? Og altså det, altså, men det, du vil blive ramt af det ligegyldigt, hvad du mener om det her. Det, altså, hvis du tager til USA og England, det er gået fuldstændig amok derovre, og du kan intet gøre ved det. Det er ligesom om, du lukker en ånd ud af en flaske. Det skulle man aldrig have gjort. Man skulle aldrig have tilladt, at man begyndte at snakke om, at du ikke må synge en ung, blond pige, og jeg ved ikke, hvad, ikke? Det skulle man, det, når du har lukket ånden ud, så er der ikke noget at gøre ved det. Så vil det hele, det vil fortsætte de næste 10-20 år, og så vil det hele bare... Jeg ved ikke, hvad fanden der så vil ske, men det er i hvert fald, det bliver helt vildt, hvad der ikke er, og hvem du ikke skal sige undskyld til, og jeg ved fandme ikke, hvad jeg gør. Ja, jeg læste et sted, at Kim Larsen faktisk selv på et tidspunkt, måske som en slags protest, havde sunget sangen med et afroamerikanerdistrikt, hvad der jo selvfølgelig heller ikke rytmisk eller overhovedet kan fungere i sangen. Jeg ved ikke, om du selv har været inde i den problemstilling med Kim Larsens egen tilgang til det. Jo, men Kim Larsen var også dødtræt af det. Altså, han ville være modstander af, at jeg sang fat i distrikt. Fordi jeg gjorde det jo, han gjorde det med sådan satirisk, sådan rev bag øret. Det gør jeg jo ikke engang. Ja. Jeg underholder jo bare, og så står der 10 afrikanere, og så er jeg begyndt at synge fat i distrikt. Det synes jeg da er fint. Jeg forsvarer mig med, at det er almindelig høflighed, det her. Det er gjort af. Og du er jo en høflig mand, Jacob, så det vil jeg slet ikke på nogen måde forklare. Men jeg tænker bare, at hvis man endelig skal langt ud af den der krænkelsesvej, så kunne man jo så sige, at sidestille et lærerdistrikt med et fattigt distrikt, det er måske også stigmatiserende. Det var det jo ikke dengang. Det er jo det, der er minus med det. Det var jo Harlem dengang, og raceoptøjerne i USA og sådan noget. Er det overhovedet det, sangen handler om? Nej, det er jo min danslærer, vi har sagt, det er et langt møderi, den sang, ja, ligesom ham og fedt også er. Men det er så, hvad det er. Jeg synes bare, det lød godt nede i strik dengang. Og det gør det du må også. Ikke se det er også. Fuldstændig enig med dig. Jeg synes, det lyder godt, og jeg synes det, altså, og her tænker jeg ikke på, om det ordet mere. Altså, jeg tænker egentlig mere, at ordet, altså musikken i ordet, er der fint? Ja, og vi var da også, da Kim Larsen tog det i sin tid, der var vi helt enige om, det var der poesien, den lå og alting. Men altså, jeg er ude at spille. Jeg har været ude at spille 2 gange om ugen de sidste 30 år, så passer det lidt til ind til sådan, hvordan det er, ikke? Men når man så skulle dække det om, kunne man så finde bedre ord end fattigt distrikt? Ikke at jeg på nogen måde skal komme med forslag til din sang, det skal du uden til at gøre. Men er det særlig velfungerende? Nej, du skifter bare det forbudte ord ud med et, der ikke er forbudt endnu. Men det var nok ikke længe inden, det også er forbudt at sige, så skal det hedde et menneske, der er fattigt. Du må ikke sige, at folk er demente. Det hedder et menneske med demens. Og så kunne man godt forestille sig, at det er fattigt også. Det er derfor, jeg siger, at det er en snebold, du har sat i gang. Og det er helt uoverskuelige konsekvenser, det her. Og alle vil blive ramt af det. Dem, der er for, og dem, der er imod, det er fuldstændig ligegyldigt. Og ingen kan stå imod det. Det er jo farvel til poesien. Altså, du kan jo ikke sige noget som helst i dag, uden at der er et eller andet i vejen med det. Og alle har en mening om det. Det må jo så være sådan. Så det, der så bliver offeret, det er poesien. Folk bliver fandme sure over alt i dag. Så det er jo selvfølgelig afstedkommet, at der er ingen, der siger noget. Der er ingen mennesker, der vil sige noget mere. Alle mænd, for eksempel, hvis du tager en anden ting, du ikke må tale om, det er kvinder. Mænd må ikke tale om kvinder. Og så mændene, de siger ingenting. Det vil det her, den her udvikling, som er ganske forfærdelig med de her ord, der skal rettes, det vil gøre, at folk ikke siger noget mere. Og specielt mænd. Mænd siger ingenting. Jacob, jeg synes, du har nogle utrolig gode pointer. Det eneste, der kan gøre mig lidt trist, er i virkeligheden, at du som en fin kunstner vælger at bøje af, i stedet for at stå fast og køre de holdninger frem, som du har, som jeg tror, mange mennesker deler og sætter pris på. Men det er du jo lov til. Og nu synes jeg, det vil være rigtig skønt, hvis vi kan høre den gode, gamle version, som alle kender og de fleste elsker meget højt. Og så vil jeg bare sige tak for en hyggelig snak med dig her, og fortsæt god dag til dig. Ja, en rigtig god dag. Jeg bor til dig på Hawaii i restaurant Den Gyldne Reje. Min kone, hun har en skønhedsklinik inde midt i nære distrikt. Så vi beder bare guderne om godt. Ja, tak til Mikkel Holle, som måske lytter med igen i dag, i hvert fald gjorde det i går og sendte en sms ind, og altså her interviewede Jakob Haugaard, som jo egentlig sagde, at udviklingen var forfærdelig, og den her snibbold, den rullede, og det var ærgerligt, og han selv så var med til at skubbe til den af ren og skær høflighed, altså for at være høflig. En historie, jeg bare lige vil nævne her til morgen, som jeg også meget gerne vil have mere om, det er Berlingskes historie, som lyder sådan her. Politichef bad ansatte lyve i telesag og fratrådte øjeblikkeligt. Det handler også om skandalen om fejl med teledata, der jo har sendt retssystemet ud i en alvorlig krise. Og pointen her er, at den politichef, som havde det øverste ansvar for afdelingen, der håndterer teledata i Rigspolitiet, han bad på et møde i politiet i marts 2019 direkte sine medarbejdere om at lyve over for Justitsministeriet og dermed skjule sandheden i den voksende teleskandale. Og det er jo altså noget, der så først kommer frem efter valget, hvor justitsministeren angiveligt ifølge Politikken her i en anden historie på forsiden også i dag, først finder ud af det selv. Og Berlingske skriver, at ifølge redegørelsen, der fik en whistleblower, der har henvendt sig til ministeriet efter skandalen, blev offentligt kendt direkte, ordre om at dække over situationens alvor og om nødvendigt at lyve over for Justitsministeriet, som var begyndt at tage en mere aktiv interesse i telecenteret, altså i Rigspolitiets telecenter. Dette er Radio 24/7. På mandag der starter en ny kampagne, der hedder We Walk, hele Danmark går sammen. Altså We Walk, vi går. Thomas Lind, du er programleder i Bevæg dig for livet, løb og gang, og I står bag We Walk-kampagnen. Godmorgen, vil du prøve lige at fortælle, hvad det går ud på? Godmorgen. Ja, selvfølgelig, det vil jeg meget gerne. Vi arbejder i Bevæg dig for livet, løb og gang med at få flere danskere ud og gå og løbe sådan generelt. Vi understøtter foreningernes arbejde rundt omkring i landet. Og prøver også bare at få danskere, som ikke i forvejen er i foreningslivet, ud og gå og løbe sammen. Og derfor så har vi lavet den her kampagne i næste uge, hvor vi opfordrer alle, der har lyst til at invitere andre med ud og gå en tur. Og det er egentlig det, vi prøver at understøtte og hjælpe og inspirere til at få arrangeret en masse gåture, så vi får danskere ud og gå sammen. Og hvem henvender det sig til? Jamen, i princippet alle har lyst til at gå en tur. Bevæg dig for livet er en kampagne, som i høj grad er målrettet danskere, som ikke er så aktive i forvejen. Så vi vil gerne have inspireret danskere, som har svært ved at finde tid og overskud til at dyrke motion, til at komme ud af dyrke motion. Og der kan gang være et godt som første skridt til at komme i gang. Okay. Interessant kampagne og spændende, og jeg håber, det kommer til at gå godt med det. Jeg var helt ærlig, at da jeg hørte om det først, så det, jeg tænker, det er, hvorfor hedder den noget på engelsk? Og det er sådan en lille Hassan, jeg har, du ved, når der er noget, der går ind på. Og nu er jeg jo så heldig at kunne være radiovært, så jeg kan stille de her spørgsmål til sådan en som dig. Hvorfor kalder du det ikke for noget på dansk? Ja, jamen, det ville vi egentlig også rigtig gerne. Altså, vi havde jo en proces. Vi startede med at udvikle konceptet og finde ud af, hvad var det, den her kampagne skulle gå ud på. Og grundessensen er selvfølgelig det her med, at vi gerne vil have folk ud at gå, og vi vil gerne have folk ud at gå sammen. Og så vil vi gerne finde på et konceptnavn, og gerne på dansk, fordi at, vi er da enige med dig i, at det er da fedest, hvis vi kan bruge det danske sprog. Så vi havde en lang proces og udviklede nogle navne. Men nogle af de krav, vi også havde til det navn, det var, at vi ville gerne have det til at fungere godt på de sociale medier. Vi ville gerne gøre brug af Facebook-begivenheder og hashtags i den her kampagne. Så derfor så testede vi hele tiden vores navne af op mod, hvordan vi fungerer der. Derudover så vil vi gerne prøve at få lidt flere unge mennesker med at gå. Vi ved, at dem, vi har nemmest ved at ramme, det er de ældre generationer. Og så var det bare vores vurdering, at det her WeWalk endte med at være det bedste bud, vi havde. Fordi at det går bedre på de sociale medier, end nogen dansk titel I kunne komme på, og så også fordi, at det vil få de unge aktiveret mere. Tror du, at engelsk... Altså nu er det jo sådan, at unge mennesker i Danmark forstår jo også dansk, jo. Ja. Tror du, at det er et engelsk ord? For, altså, hvorfor tror du, at det vil få unge til at gå mere, end hvis man brugte det danske ord? Jamen, jeg tror ikke som sådan, det er fordi, det er på engelsk. Altså, jeg tror mere bare, det var... Det er mere mundret, og det var mere, det lød mere som et koncept, som man kunne snakke sig selv ind i, end de danske bud, vi kom med i hvert fald. Nogle af de danske bud, vi kom med, var også lidt længere. Altså, du nævnte også selv, at vi har den her tagline på vores koncept, der som hedder Hele Danmark går sammen. Og det var også i spil hele vejen, at det bare skulle være navnet på kampagnen. Men vi synes bare, at det ville fungere bedre, at man bare brugte WeWalk som lidt kortere navn på kampagnen, at man skulle have Hele Danmark går sammen. Du siger, at I egentlig helst ville have noget på dansk, men I kunne ikke lige finde det. Hvorfor ville I egentlig helst have noget på dansk? Jamen, dels fordi vi jo også godt kan lide danske sprog, og vi ved også godt, at der er andre end dig, der også har nogle tanker om, at vi skal da værne om det danske sprog, og det har vi sådan set også selv. Og det var det, vi ved også, at vi ved inden for gangmiljøet, at der også flere, vi har oplevet, der er modstander af det her med, at man bruger ordet walk. Men vi må også bare konstatere, at der er et eller andet med ordet gang og gående og gængere, som er en udfordring. Vi ser flere forskellige andre events, som også bruger ordet. Hvordan er en udfordring? Hvordan kan du konstatere, at de danske ord er en udfordring, og hvad mener du egentlig med det? Vi synes i hvert fald bare, at det står fuldstændig for egen regning, men vi synes i vores kommunikation, at ordet, er du også gænger, eller skal du også med ud og gå? Nogle gange kan det være en fordel at bruge det her engelske ord walk. Men det er måske mest sådan i den her kampagnetitlen. Altså, gænger? Er det ikke fodgænger? Eller? Ja, det ved jeg ikke, om man er fodgænger, når man går en tur. Ja. Man går i hvert fald bare en tur. Du har ikke noget med det der Royal Run at gøre, vel? Det er også en del af bevægelsen for livet konceptet, men jeg var ikke en del af navneudviklingen på det koncept, nej. Hvad tænker du om? Det synes jeg om, er det mest langt ude, altså Royal Run, som jo er... Det er jo lige på en eller anden måde kronprins Frederik, der står for det, ikke? Det er i hvert fald, gerne vil. Ja, han er på en eller anden måde ansigt udad til på det. Og så er det kronprinsen i Danmark, og så skal det hedde sådan noget, og der er endda altså roder rundt i munden på en Royal Run, i stedet for kongeløbet eller et eller andet. Jeg kender en dreng på 5 år, der går i børnehave, og de skulle også løbe Royal Run de skulle så løbe 100 meter, og så havde de været ude og løbe Royal Run. Og det er jo ingen af dem, der kunne sige det jo. Altså, jeg synes, det er så tåbeligt. Ja, jamen altså, vi får også andre kommentarer på, at der er nogen, der synes, at det er et åndssat navn. Men det heldige er jo, at det heldigvis ikke afskrækker folk for at deltage. Og det er jo noget af det vigtigste point for os, det er jo, at vi får folk ud at bevæge os. Og både Royal Run har jo været en rimelig stor succes, må man sige. Og det ser også ud som om, at WeWalk, at vi har da fået flere end 400 ture op at stå her på tværs af landet i den næste uge. Så folk tager imod konceptet på trods af det engelske navn, vil jeg sige. Hvis det er sådan, at det er på trods, altså. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det er meget alvorligt, at Justitsministeriet kendte til problemerne med teledata i flere måneder, uden at orientere hverken ministeren eller offentligheden. Det siger Peter Skorup, som er retsordfører for Dansk Folkeparti. Vi har altså en situation, hvor det har været, der har været sat spørgsmålstegn ved, hvad er ret og uret i forbindelse med de vigtige data, som politiet bruger til at kunne vurdere sager og også føre bevis for sager i retterne. Og derfor er der brug for at få tegnet en streg i sandet nu. Ifølge en endnu ikke offentliggjort redegørelse fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten om skandalen, fremgår det, at ministeriet allerede 13. marts blev gjort opmærksom på fejlene i teledata. Men først efter valget i juli kom oplysningerne videre til politikere, dommere og forsvarsadvokater, skriver Berlingske og Politikken. Under valgkampen blev psykisk syge lovet, at psykiatrien skulle løftes økonomisk. I årevis har der været meldinger om manglende personale og sengepladser i psykiatrien. Alligevel spejder de psykisk syge forgæves efter penge i det udspil til finansloven, som regeringen har præsenteret. Jamen, som det ser ud lige nu, så har vi fået rundt 0. Siger Knud Christensen, der er formand for foreningen Sind, og der er ellers brug for pengene flere steder i psykiatrien, siger han. Helt akut har vi markant brug for, at folk, der har brug for at blive indlagt, de kan blive det, og at de kan blive indlagt længe nok, så de ikke bliver udskrevet før tiden. Iraks regering vil give fattige familier en grundindkomst. Meldingen kommer efter en række voldelige sammenstød mellem regeringskritiske demonstranter og sikkerhedsstyrker i Iraks større byer de seneste 3 dage. Det siger Iraks premierminister Adil Abdul Mahdi på statslig tv. Siden tirsdag er mindst 27 mennesker dræbt ifølge politiet og hospitalskilder. Ifølge Iraks menneskerettighedskommission er over 1.000 såret, skriver nyhedsbureauet AFP. Demonstrationerne er rettet mod påstået magtmisbrug, inkompetence og korruption i landets 1 år gamle regering. 2 unge mænd er i nat blevet anholdt få minutter efter, at de havde forsøgt at true personalet på en tankstation i København til at udlevere kontanter. Det oplyser vagtchef Christian Rudin fra Københavns Politi. Anmeldelsen kom kl. 01.17. Med god hjælp fra vidner, som peger os i den rigtige retning, anholder vi 9 minutter senere de 2 mænd, som ligger og trykker sig i et åbent område nær tankstationen, siger vagtchefen. Den ældste af de 2, som er henholdsvis 20 og 22 år, har fødselsdag i dag, men kan nu se frem til at blive fremstillet i dommervagten sammen med sin makker. Og det bliver mest skyet i dag, og i Jylland kommer der lidt regn af og til, men ellers mest tørt og lidt eller nogen sol. 7-12 grader, og vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring øst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Erik, han indrømmer simpelthen, at han har snydt i skat, og han er med på en telefon lige om 10 minutter. Jeg kører jo en lille serie den her uge, hvor folk, der snyder i skat, almindelige mennesker, der snyder i skat, fortæller lidt om, hvordan de gør, og hvor nemt det er. Jeg skal i næste time også snakke med Skattestyrelsen, som vil prøve at forklare, hvor nemt eller hvor svært det egentlig er at snyde med skat i Danmark. Du skal selvfølgelig også være meget velkommen. Jeg vil faktisk blive glad, hvis du vil skrive ind til mig på 42 600 24 7 og fortælle lidt om, hvad du ved om det her. Men inden vi kommer til Erik, der har snydt i skat, så vil jeg lige fortælle noget om en redningsaktion på Hvaler, som gik galt. Her er det fra, jeg vil lige starte med at citere fra en artikel, der er skrevet af 6 forskere, som netop er udkommet. Det er en artikel, der netop er udkommet på Forskerzonen. Vi er en gruppe forskere fra Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut, og har været med i det desperate forsøg på at redde den sjældne hval, golfmarsvinet. Et forsøg, der involverede amerikanske militærdelfiner, den meksikanske miljøminister og nogle af verdens bedste dyrlæger og dyrepassere. Sådan lød det altså i artiklen her. Men den her redningsaktion til 35 millioner kroner, den gik galt. Den endte med, at en hval mistede livet. Og en af de forskere, det er dig, Jonas Teilmann. Godmorgen. Godmorgen. Seniorforsker ved Institut for Bioscience, sektion for havpattedyrforskning ved Aarhus Universitet i Roskilde. I 2017 der blev I sendt til Mexico med 90 internationale forskere for at indfange golfmarsvin og flytte dem til specialbyggede bassiner, hvor de kunne yngle. Hvordan fangede I den første? Ja, vi er jo i al beskedenhed nogle af dem, som faktisk ved, hvordan man fanger marsvin. Så vi blev sat ind som 6 personer fra Danmark, der skulle fordeles på 2 både. Og der havde vi så garn bag på bådene, som vi hurtigt kunne sætte, når vi så de her marsvin. Og man skal altså tænke sig, at der er kun 15 tilbage i verden på et areal på størrelse med Sjælland. Så overhovedet at finde dem var en kæmpe bedrift. Og der var så nogle store både, der kunne kigge flere kilometer frem, og der var lyttestationer i vandet, som blev samlet op hver nat, og man kunne analysere, hvor de var henne. Og så sejlede vi derud, når solen så stod op, kunne vi så i nogle tilfælde finde dem, og så sejlede vi så tættere på og fik de her garn rundt om dem, og så fik vi jaget dem ind mod garnene. I starten var der så også de her militærdelfiner fra den amerikanske flåde, som var trænet til, når de kunne med deres sonar under vand, se noget, der lignede et marsvin, så sprang de op i luften og lavede sådan nogle saltomortaler. Det skete så nogle gange, men der havde vi allerede set de her golfmarsvin. Så i det tilfælde, så var militærdelfinerne ikke så anvendelige. Men efter vi så havde jaget rundt med dem, fik vi dem så ind i garnet. Og det var jo, der var jo jubel over hele linjen. Men det var jo ikke, det endte jo ikke med at blive helt så nemt, som vi troede. Nej, lad os lige prøve at komme tilbage til der, hvor det gik galt lidt senere. Først vil jeg høre lidt mere om, altså, hvorfor I egentlig gjorde det her, og hvad I gerne ville opnå. Ja, men det er jo et meget, meget specielt område nede i den her golf i Mexico, og det er det eneste sted i verden, hvor marsvinet, og på mexicansk hedder det en vaquita, og det er det eneste sted, den lever, det er det eneste sted, den altid nogensinde har levet, og der er altså fiskere dernede, som fisker rigtig meget efter en fisk, som hedder tatuabagen, og når man går efter den, så risikerer man også at fange det her golfmarsvin. De vikler sig ind i garn, og de drukner. Og det er altså sket så igennem de sidste 20-30 år, at der er blevet færre og færre og færre. Hvert år er bestanden halveret, og da vi kom, så gættede man så på, at der var omkring 15-30 dyr tilbage. Og det var så derfor, at vi satte den her redningsaktion, som jeg tror er den største nogensinde for en dyreart, ind i en måned, og der skulle vi bare fange de sidste og putte dem ind i fangenskab og vente ind til det her, der var styr på det her fiskeri. Så præsidenten sad på med telefonen, og miljøministeren var med i Mexico, og der var folk fra hele verden. Den mexicanske præsident var med på en telefon, siger du. Altså, men okay, hvad ville man gøre med de 15? Så ville man simpelthen tage alle 15 ind i nogle bassiner? Ja. Det var så, hvad kan man sige, det håb, vi havde, fordi vi vidste næsten uanset, hvad der ville ske, så ville de her 15 uddø. Og bare at få dem ind i bassiner, så ville vi sikre dem på den måde, troede vi. Ja, for hvad skete der? Ja, så fangede vi jo så først en ung hund, og den var meget, meget stresset i starten. Vi fik den ind i garnet, det så fint ud, så der var ikke nogen problemer i selve fangsten. Vi får den op på den her gummibåd, og jeg kunne se med det samme, den her, den er meget mere stresset, end vi har set nogle af de danske marsvin være. Men den bliver så sejlet ind til bassinet, men den vender sig aldrig rigtigt til det. Den banker bare ind i siderne på det her forholdsvis bløde gummibassin, men den falder aldrig til ro, og efter en time eller to, hvor den svømmer rundt i det her bassin, kunne vi se, at det går ikke det her. Den slipper vi så løs og siger, at det kunne ikke lade sig gøre. Så fortsætter vi så et par dage efter, hvor vejret er til det, og vi ser en gruppe igen, og fanger så en stor hund. Og det ser pludselig helt anderledes roligt og fredeligt ud. Hunden den opfører sig fint i nettet, og vi får den op på båden. Den trækker vejret, ligesom den skal, fredelig og rolig, og den ser ikke ud, som om den er specielt stresset. Det tager så lige et kvarter, 20 minutter, at sejle ind til de her bassiner, som ligger ude i havet. Det er sådan nogle kæmpe store bassiner, man bruger til at opdrætte tun i. Den er så lavet om til sådan et bassin til de her marsvin. Den kommer ud i vandet, og den svømmer sådan set fredeligt rundt. Den svømmer, det er et cirkulært bassin, og der står folk klar til at tage imod den, hvis den banker ind i siderne, ligesom det første gjorde. Men det gør den faktisk ikke. Folk trækker sig tilbage og tænker, okay, det ser godt ud. Vi andre tager hjem til båden, vi bor på. Og så efter nogle timer får vi så det fuldstændig fantastiske, forfærdelige opkald, at den simpelthen pludselig er død. Det er en ubeskrivelig følelse, hvordan vi havde kæmpet alle sammen så uendelig hårdt for det her, og så dør den her hund, en ud af de sidste måske 15 dyr, der var i naturen. Hvorfor dør den, når den så ud til at have det godt? Ja, og det er det, som er en gåde. Bortset fra, at vi så har fået den obduceret nu her, og vi kan se, at det er simpelthen en stressreaktion, som gør, at hjertet, muskulaturen i hjertet langsomt forsvinder. De små blodkar dør, og hjertet har simpelthen ikke den kraft, den har fra starten af. Og på selv bare få timer, det kan ske for flere dyrearter, som kan udvikle den her ekstreme stress, sådan så hjertet simpelthen, muskulaturen ikke dur mere, og så stopper det bare med at slå. Så det er sådan en meget pludselig ting. Og næste morgen, så kommer den mexicanske miljøminister flyvende, og det bliver simpelthen besluttet at droppe det hele her. levende celler fra de to golfmarsvin opbevares nu i San Diego i USA på minus 70 grader, og måske kan man bruge dem til at forsøge at genopleve golfmarsvinet en dag. Det hele kostede, det var en meget stor operation, du siger selv, måske den største nogensinde for at redde dyr. Kostede 35 millioner kroner, 6 forskere fra Danmark og Grønland og mange andre forskere, 90 internationale forskere og den mexicanske præsident med på en telefonforbindelse en gang imellem. Var det 35 millioner kroner værd? Ja, det synes jeg. Nu er det selvfølgelig ikke mine penge, men jeg synes, vi var nødt til at gøre alt, hvad vi kunne i det her desperate øjeblik, hvor vi faktisk ser en art uddø for øjnene af os, og ikke på grund af klimaændringer og naturlige ting, men simpelthen fordi mennesker er så grådige, så de vil have fat i en ellers meget sjælden fisk, og så går det her marsvin til grunde. Og det er simpelthen en hvalart i verden, som forsvinder, og den kommer aldrig nogensinde tilbage. Det er sket en gang tidligere i en kinesisk flod i 2008, og vi er mange, der ligesom har sagt, det må ikke ske igen. Vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan, og det var så det, vi forsøgte her. Det mislykkedes, men der bliver arbejdet hårdt for og stadigvæk for at prøve at stoppe det her fiskeri. Nu er det et meget lovløst sted, så det er ikke nemt, men der blev blandt andet lavet en film, som er blevet vist i FN og rundt både til den mexicanske regering og til USA og har været på turné over hele verden og kommer snart i fjernsyn i Danmark. Også. Og den er med til at ligesom putte spotlight på det her problem. Og måske er der en mikroskopisk chance stadigvæk. Og lige mens vi er ved pengene, hvor mange af de her 35 millioner kroner var egentlig danske, ved du det? Der var ikke nogen. Det var primært den mexicanske regering, som var meget fokuseret på, at det her det skulle blive til noget. De har en fantastisk natur i Mexico, og for dem er det simpelthen hjerteskærende, at nogle af deres arter, som ikke findes andre steder i verden, uddør. Og så har USA også bidraget fra nogle forskellige fonde. Okay. Ja. Tak for det, Jonas Teilmann. Ja, men velbekomme. Fra Aarhus Universitet, som altså var med ude for at redde golfmarsvinet. Og der er jo kun mellem 15 og 30 af de her marsvin tilbage, og hele aktionen, som var meget stor og meget dyr, endte med at tage livet af et enkelt marsvin. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Erik. Ja, godmorgen. Godmorgen. Vi kender jo dit efternavn, vi siger det ikke. Vi siger bare, at du er murer, og du snyder i skat. Ja. Og hele den her uge, der har vi haft fokus på, hvor let det er at snyde i skat i Danmark, og hvordan folk gør det. Hvor meget snyder du for om året, sådan cirka? Nu er det ikke så meget, som der har været. Der vil bo tre sager. Der er desværre lidt dårlig forbindelse her. Vil du prøve at gentage det? 60.000 omkring det, jeg tror. 60.000 om året. Hvor meget plejede det at være der? Ja, det er lige sort. Altså, det har været lidt højere op. Det har været lidt højere op. Ja, hvor højt var det op? Jeg har ikke regnet det sådan på kroner, men jeg tror, der er sikkert op på 94.000 var det op på. Ja, hvor mange år har du snydt i skat? Jeg har stået på i mange år. Men det kommer jo nogle gange sådan i klumper, ikke? Og også årsmæssigt. Siden 90'erne, jeg tror. Siden 90'erne? Det er mange år, ja. Ja, ja. Og hvordan er, hvad gør du? Jamen, jeg laver sort arbejde. Ligesom alle andre, der laver sort arbejde. Det er jo skattesnyd. Ja. Og hvordan får du de her, det her sorte arbejde? Ja, det var sådan set derfor, jeg ringede ind. Det var sådan det. Det lige bidrag skulle være. Det er, vi snakker om sorte arbejde og sådan noget, og det er jo selvfølgelig skattesnyd også, ikke? Men der bliver også skrevet regninger på det, som altså for eksempel, hvis der er et firma indover, det er der tit, så bruger de regningen til at trække pengene fra på deres regnskab. Så det bliver der også lavet en del af den slags. Ja, så det er jo i virkeligheden sådan lidt dobbelt snyd, så? Ja, det kan du godt sige. Det er i hvert fald, man siger det, og så er alle glade, ikke? Så firmaet er glade, og kunden er glad, og ham, der laver det, er glad. Ja. Ja, så det er altså igennem firmaet, det er ikke sådan bare dig, der tager ud til nogle kammerater, eller nogle venners venner, og laver noget sort arbejde. Det er igennem et lidt, ja, lidt større firma, eller hvordan skal jeg forstå det? Ikke, der kan være et firma, ja. Det skal jeg sige, ja. Hvor store er firmaer? Den mellemstore firma, ikke? Og nogle gange er det kunden selv, der har firmaer. Ja. Der er ikke kun sådan en, der gør det på. Der er mange måder at gøre det på, ikke? Ja. Vi ved alle i branchen. Sådan har det foregået i mange år. Der er Rockwoodfonden har lavet store undersøgelser om det. Ekstrabladet er skrevet i mange år. Ja. Hvor der er skrevet om i siden 1980. Altså myndighederne ved det også, skattevæsenet ved det også, politikerne ved det også. Der er ikke noget nyt i det. Nej. Erik, tak fordi du vil være med her. Og så hvis jeg bare lige skal opsummere det, så er det, du har snydt i skat siden en gang i 90'erne. Sådan, måske ikke så meget mere, som du gjorde engang. Nu er det bare 60.000 om året, og det, du gerne vil bidrage med, det er, at det er jo meget almindeligt at lave sort arbejde og snyde skat, men du siger, at der, nogle gange, når du har gjort det, så bliver der faktisk lavet regninger for arbejdet, sådan at de firmaer, der er involveret i det, også kan postere det som en udgift, og dermed altså også reducere deres skat. Ja, de trækker reelleudgifterne fra, ikke? Ja. Over skatten. Så en eller anden form for dobbeltsnyd der. Tak fordi du vil være med, Erik. Ja. Og jeg taler i næste time med Skattestyrelsen om, hvor nemt det er at snyde i Danmark, og om det kan betale sig, og om det egentlig også måske er lidt for nemt, om der skal lidt mere kontrol på banen, end der er i dag. Du må meget gerne hjælpe mig på den her historie. Ved du noget om, hvor nemt det er at snyde med skat, så skriv ind på 42 600 247. Dette er Radio 24/7. I går var der åbningsdebat i Folketinget. Brian Weikart, du er politisk redaktør her på 24/7. Kom der nogle nyheder frem? Godmorgen. Ja, godmorgen, Asger. Ja, jeg synes, der kom noget frem, trods alt. Venstre tilslutter sig jo det her med 70% reduktion af CO2-udledning i 2030. Det var i hvert fald en nyhed, fordi for ganske kort tid siden, der sagde Venstre, at konservative havde købt katten i sækken, da de tilsluttede sig målet. Det er et par uger siden, eller sådan noget. Den nu tilsluttede de sig selv. Det var i hvert fald en nyhed, det vil jeg sige. Ja. Og hvorfor gjorde Venstre det? Jamen, det havde han ikke særlig travlt med at begrunde. Altså, han blev spurgt til det bagefter af journalister og sådan noget. Han gik hurtigt forbi og sådan noget, så det var noget, det virkede som om, det var noget, han skulle have gjort. Ikke? Han skulle med på den vogn, for nu har alle andre trillet med på den, undtagen Nye Borgerlige, så der var han med på den. Det var ikke noget, han stod og holdt lange oplæg om bagefter for pressen, men nu har han i hvert fald tilsluttet sig det. Det var i hvert fald en nyhed, og så... Det er da egentlig gået stærkt, undskyld, jeg afbryder dig, Brian, med det med, at alle bare er med på det lige pludselig. Ja. 70%, jeg kan huske, når det kom frem, der var det jo sådan, hvor man tænkte, jamen altså, det kommer til at koste nogle penge, og det er også fornuftigt, og sådan noget. Og lige pludselig, så alle bare sidder op på det tog der, ja, og kører afsted. Det er gået meget, meget stærkt. Ja. Jeg vil så også sige, en ting er jo at tilslutte sig et mål om, hvor meget er det 11 år. Man skal jo snakke om, hvordan man kommer derhen, og det er jo først der, det bliver svært. Det er først der, der er der sikker på, at der bliver skilt for bukken hele tiden fra nu af. Det er jo i hvert fald nemmere at tilslutte sig et fremt mål om lang tid, end det er rent faktisk at komme derhen. Så man i hvert fald, det var en nyhed. Så tænker jeg, at Venstre vil også, de lovede også at holde det her demografiske træk på velfærden, altså følge antallet af ældre og børn og give penge til det. Og så begyndte Mette Frederiksen sidst på aften. Jeg var faktisk slumret lidt hen. Det var en meget, meget lang debat, 15 timer og 15 minutter. Jeg blev vækket af, at hun grinede rigtig meget, og det var vist noget med nogle elefanter og kameler og sådan noget. Og vågnede jeg faktisk, at hun grinede. Jeg har aldrig hørt hende grine sådan før. Nej. Og så begyndte hun at snakke om fattigdomsgrænse, og hun synes egentlig, at, at man er ikke fattig. Hvornår er man fattig? Det var det spørgsmål, hun rejste langt, langt ud på aftenen. Ja. Og hun synes ikke, man er fattig, hvis man er en familie på fire, der har 250-300.000 til sig selv om året. Det er en fattigdomsgrænse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kører med. Den hældte hun af banen. Jeg tror, hun prøvede at starte en debat. Hvornår man er fattig? Og ja. Jeg kunne se over i den blå blok, de sad og nikkede. Ja, det var en god debat. Men der var ingen, der tog den rigtigt. Jeg ved ikke, om folk var trætte, eller de bare hellere ville snakke om noget, de havde planlagt. Men der var ikke rigtig nogen, der tog den op. Det synes jeg også var spændende. Og det kan jo være, at den folder sig mere ud, fordi det er jo nok noget især til Enhedslisten og dem, en debat til dem. Jeg synes ikke rigtig, der er nogen, der greb den. Og så har vi fundet nogle lyde frem her fra åbningsdebatten. Socialdemokratiet blev klandret for ikke at overholde deres valgløfter i deres nye finanslovsudspil, for eksempel fra Sofie Løde, som er medlem af Venstre. Socialdemokratiet lovede at spare 3 milliarder om året på konsulenter, som skulle bruges på velfærd. Sådan. Nu fik vi regeringens finanslovsforslag i går. Hvor mange milliarder på finanslovsforslaget for Socialdemokratiet spares der konkret på konsulenter i det offentlige? Kan du huske, om der blev svaret på det her, Brian? Det blev der ikke. Nå. Altså jo, svaret var, at det kommer senere. Og det var jo faktisk svaret på stort set alt. Det starter med, at Socialdemokratiet har ordet allerførst i debatten kl. 10 om formiddagen, fordi det er det største parti. Og så hamrer de andre partier på. Hvad vil I med det? Hvad vil I med Arne? Hvad vil I med altså, alle mulige ting? Skal vi lige prøve at høre noget om det, med, Arne? Med Arne? Det er Kristian Thulesen Dahl, der for eksempel hamrer ind omkring Arne, som jo var eksemplet på en dansker, som skal have lov til at gå lidt tidligere på pension. Han var på plakaterne rundt omkring i Danmark under valgkampen i Socialdemokratiets kampagne om, at man skulle gå tidligere på pension. Altså, jeg har forstået det sådan, at den nye statsminister sagde ved sin tiltræden, at det her, det var noget, som hun selv ville arbejde med hver eneste evige dag, fordi så vigtigt var det. Hvorfor skal det tage til næste sommer? Ja, det skal det bare, fordi at det, der skal man være grundig, var svaret der, ikke? I øvrigt er det jo ret mageløst, at Dansk Folkeparti har en tæller kørende med, hvor lang tid Arne skal vente. De snakkede om differentieret pension for mange, mange år siden. Hvis de havde haft en tæller på deres egen hjemmeside omkring, hvornår de først sagde, at der skulle være en differentieret pension, så der nogen kan trække sig før andre. Det vil være mange tusind dage. Skal vi prøve at tage nogle flere her, nogle flere lydklip? Jakob Mark fra SF spørger, hvorfor der ikke står noget om minimumsnormeringer i finanslovsudspillet. Det stod som et mål i det forståelsespapir, som Socialdemokratiet skrev med støttepartierne. Nu er det tid, ligesom vi har aftalt i forståelsespapiret, at indføre minimumsnormeringer. Derfor vil jeg gerne høre, hr. Jesper Petersen, hvorfor er der ikke afsat en eneste krone i finanslovsudspillet til normeringer? Det kan jeg godt svare. Jeg kan godt referere svaret. Det må vi tage i en forhandling. Altså, det er jo det her vente. Socialdemokratiet er jo, der er ved at skabe sig den her indtryk af, at der ikke rigtig sker noget. At meget er i kommissioner, meget skal vi forhandle om, meget skal vi tænke os grundigt om, noget skal vi evaluere, og noget skal vi undersøge. Det gælder også Nordsøolien, som hun også blev spurgt til. Det gælder også asyllejre, den store krumtap i deres asyludspil, lave asyllejre uden for EU. Hvordan går det med det, spurgte Pernille Vermund for eksempel. Ja, det har vi ikke nogen dato på. Og det er sådan, det hele tiden til at vente. Og SF, som vi lige hørte her, de gik jo til valg på egentlig to ting. Minimumsnormeringer og en ro på reformer. Det her med ro på, det har de i hvert fald opnået allerede, at regeringen har ro på, når det handler om at indføre noget. Minimumsnormeringerne bliver helt tydeligt efter debatten i går, synes jeg, en stor, stor knast i finanslovsforhandlingerne. Enhedslistens Pernille Skipper spurgte ind til en ny klimalov, som også skal udskydes. Hvis jeg må være så fri, altså jeg har faktisk lidt svært ved at forstå, hvorfor det ikke er så enkel en beslutning. Vi sidder i dag og skal forhandle om en rigtig ambitiøs, men også fuldstændig nødvendig klimalov. Og derefter en klimahandlingsplan. Og en af de ting, vi kommer til at snuble over der, det er, at der er nogle mennesker, som sad herinde for 16 år siden og besluttede sig for ikke bare at lede efter ny olie og gas, men også at give nogle ret vanvittige, for at sige det lige ud, kompensationsaftaler. Det var højrefløjen, desværre sammen med Radikale Venstre. Og det betyder, at den opgave, vi står overfor nu, den er rigtig meget sværere. Er det ikke ret enkelt at lade være med at træffe så dårlig en beslutning en gang til på vegne af fremtidige generationer? Det der er faktisk om Nordsøolien. Om man skal lave en 8. udbudsrunde, det vil Enhedslisten ikke have, man gør. Altså, tage flere år, hvor man henter olie op. Og der var svaret til det, at det vi er i gang med at undersøge, hvad det rigtige svar på det er. Det var svaret på det. Så den kommer også over, hvis man har en ventekasse, hvad regeringen, hvad den etpartiregeringen, Socialdemokratiet, vil. Og hvis man har en ventekasse for, hvad de ikke siger nu, hvad de propper ned i den, så kommer den også derned. Ja. Okay, så ro på. Der er ro på reform, er du så færdig, der er ro på. Og de har jo den her aura af, ro på, at de sidder der. Vi skal også, vi skal lige have nyheder, og så fortsætter vi bagefter. Okay. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Åbningsdebat i Folketinget i går. Jakob Ellemann Jensen, den nye formand for Venstre, taler her til finansordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen. Det var egentlig ikke for at tale med uld i mund eller tale udenom. Det var egentlig for at vise en imødekommenhed i forhold til den fremstrakte hånd, som sundhedsministeren er kommet med. Det kan måske give svaret på, hvorfor nogen er blevet ministre, og hvorfor nogen ikke er blevet. Og så er det Ida Auken. Værsgo. Ja, stort tillykke med formandsposten. Jeg skal lige sunde mig over den der. Den er måske ikke så fin. Hvad der sker? Jeg tror ikke helt, jeg forstod det. Det er en hård roast. Jeg sad og selv og lige tænkte på noget andet, så blev jeg vækket den der. Ja. Ikke vækket, men altså, jeg kom til at spise ørerne, og alle op på presserækkerne sad bare ved at åbne øjne. Og salen, jeg ved ikke, om man kunne høre det i klippet, tror jeg faktisk godt, man kunne. Altså almindelig, du ved, wow. Ja. Altså han snakker til en finansordfører for Socialdemokratiet. Han spørger, går du egentlig også ligesom din forgænger, altså Lykke, gik ind for at nedlægge regionerne, går du også ind for at nedlægge regionerne? Det var egentlig spørgsmålet. Og så siger han det her med, så svarer han lidt udenom på spørgsmålet, og så siger han, det kan være det derfor, der er forskel på, at der er nogen, der er blevet ordfører, og nogen, der er blevet minister. Altså, det er måske derfor, du ikke er blevet minister. Ikke, siger han til finansordføreren. Det er jo lidt, det er lidt af en rose, den kom efter meget kort tid på talerstolen for Jakob Ellemann, og det vil sige, sådan nogle stikpiller, det er der jo hele tiden. De plejer bare først at komme sidst på aftenen, når folk er blevet trætte og har hørt på så meget pis fra de andre. Den her, den kom sådan set, altså efter man var, altså, havde fået sin morgenkaffe, ikke? Og det var at sige, altså, det var en hård roast. Det var det. Altså, det er jo, haha, du er ikke blevet minister, ikke? Og er Jakob Ellemann Jensen sådan, altså, det virker aggressivt, det her, ikke? Jo. Er han sådan i sådan nogle debatter her? Han kan sagtens være det. Mange politikere i toppolitik er sindssygt gode til at riste folk. Og stikpiller er en særlig yndet disciplin, og dem i toppolitik er som regel rigtig dygtige til det. Det her var i hvert fald noget af en stikpille. Den var bare ikke så elegant leveret, og derfor så lægger man meget mærke til den, ikke? Haha, du er ikke blevet minister, ikke? Det er nok derfor, du stiller sådan et dumt spørgsmål. Det er jo det, der ligger bag det, han siger. Og det var meget tidligt på debatten. Jeg vil så sige, der troede jeg i hvert fald, at debatten ville blive sindssygt hård, når den starter på den måde. Den blev så lidt mere venlig. Der er mange, der har lagt mærke til, at Mette Frederiksen på et tidspunkt kom op med et glas vand til Jakob Ellemann. Den kører på alle sociale medier, og Socialdemokratiet har selv lagt en film ud af, at hun går op og giver ham et glas vand. Det er måske en venlighed, det tror jeg bare ikke. Jeg tror, det er rigtig, rigtig klassisk forretningsmæssig spin. Det har jeg skrevet på Twitter, og folk er... Ja. Ja. Hun er jo bare venlig, skriver folk. Ja. Ja, det tror jeg ikke på. Hvorfor ikke det? Det er fordi, at det er blevet filmet og lagt ud så meget, som det er. Hvis det virkelig bare var en venlighed, behøver man jo ikke at dele det vidt og bredt på Socialdemokratiets sociale medier og andre steder. Det må jeg indrømme. Jeg siger ikke, hun er noget dårligt menneske, Mette Frederiksen. Jeg siger bare, det er bare forretning. Det er bare business. Det var egentlig ikke for at tale med uld i mund eller tale udenom. Det var egentlig for at vise en imødekommenhed i forhold til den fremstrakte hånd, som sundhedsministeren er kommet med. Men det kan måske give svaret på, hvorfor nogen er blevet minister, og hvorfor nogen ikke er blevet. Og så er det Ida Auken. Værsgo. Ja. Stort tillykke med formandsposten. Jeg skal lige sunde mig over den der. Den er måske ikke så fin. Dette er Radio 24/7. Ja, godmorgen i øvrigt, og velkommen til anden time her 24/7 morgen. Jeg har tænkt på her siden i går, hvornår jeg har ændret sådan noget radikalt i mit liv. Er der sket... Og der har været sådan et vendepunkt, altså hvor... Jeg i løbet af nogle få timer har lagt livet om. Og jeg har ikke kunne finde det egentlig, og jeg tror mere, jeg vender langsomt, og jeg rider ikke nødvendigvis samme dag, som jeg tænker på at sadle hesten. Men det er der jo nogen, der gør, og blandt andet, og grunden til, at jeg snakker om det her, det er fordi, at jeg senere i timen her skal interviewe Henrik. Han er kendt som veganer, og han blev faktisk sådan slået igennem, kan man sige, da han begyndte at græde på TV2 News december sidste år. Hvordan kan man retfærdiggøre og gøre det for en smagsoplevelse? Jeg synes, det er sindssygt, at en 27-årig mand skal sidde på tv og græde over det, som hans land gør ved millioner af dyr. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, at vi sidder juleaften, fordi vi slagter ikke nogen voksne dyr her i Danmark. Det er alle sammen dyrebørn, de er 5 måneder gamle, og juleaften sidder vi sammen med vores familier og hygger os og fodrer vores børn med de her dyr. Ja, veganer Henrik her er aktuel i en ny DR-dokumentar, der hedder Mit liv for dyrene. Og det handler om, hvordan han er gået fra at være en selvstændig reklamemand, som stemte Liberal Alliance, til fuldtidsaktivist og veganer. Og det er jo en historie, man har hørt før, men det er jo ikke altså på den måde, synes jeg her til morgen i hvert fald interessant, at Henrik går op i dyr og sådan noget. Det er mere, hvordan det skete. Altså, hvordan hans liv blev lagt om. Og man kan se i den her dokumentar, at det skete over natten, bogstaveligt talt. Det var en nat i 2017, hvor han faldt over en video, der hedder This speech is your wake-up call, med en australsk veganer, som hed James Asby. Og den nat, der sad han op hele natten, Henrik, og så videoer på YouTube, og fik et chok og lagde sit liv fuldstændig om. Hvis du har prøvet sådan noget her, så må du altså meget gerne give mig et præg om det på sms'en. I hvert fald så kommer Henrik til at fortælle om, hvad der skete den nat. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og i aftes, der spillede FCK fodboldkamp mod Malmö FF i Malmö i Sverige. Og det var, man havde forudset, at der ville komme uro inden kampen, og det skete altså også. Danske fans invaderede nærmest byen med kanonslag og romerlys. Jeg får besøg her i studiet af journalist Rasmus Svaneborg, som var i Malmø hele natten. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Caroline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen. Godmorgen. Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål. Kan det betale sig at snyde i skat i Danmark, når det kommer til fradrag på kørselsfradrag og håndværkerfradrag? Nej, det kan det bestemt ikke. I kroner og øre? Det kan ikke betale sig. Hvorfor ikke? Nej, det kan det ikke. Altså her de senere år har vi hævet kontrolniveauet rigtig meget. Også på til selv og også på personbeskatningen, som jeg blandt andet har ansvar for. Og det betyder, at vi har sat en masse digitale kontroller op lang tid, inden man får pengene udbetalt. Og vi bruger også helt nye værktøjer, som det digitale kontrolværktøj, som vi lancerede sidste år, som er ude, skal vi sige, at scanne alle de fradrag, der bliver opgivet, for at se, om der er noget, der stikker ud. Så det kan jeg ikke anbefale. Nej, nej, det er klart. Men det var heller ikke det, jeg spurgte om. Er der kontrol nok så, synes du? Altså, vi kan jo hele tiden gøre det bedre, ikke? Jeg er jo også skatteborger, og jeg er lige så optaget, som du er, af, at jeg ikke selv betaler for meget, men at min nabo ikke betaler for lidt. Og det er sådan set det, der er mit arbejde og mit mål, det er at sikre, at, ja, at jeg ikke betaler for meget, og min nabo ikke betaler for lidt. Ja, hvad er der kontrol? Er der kontrollen god nok, som den er i dag? Ja, altså den skal jo hele tiden udvikle sig, ikke? Fordi at vi udvikler os som samfund. Og det er jo derfor, at vi her de senere år har gjort rigtig meget digitalt for at stoppe det, inden at pengene går ud. Og det er fordi, vi ser nye mønstre i samfundet. Og det overvåger vi jo at finde ud af, hvor er det, vi nu skal sætte ind med en ny kontrol. Så der er mange, mange forskellige måder at kontrollere på. Det er klart. Men er den god nok? Altså, jeg tænker bare, det er jo grund til, at jeg spørger. Det er jo, fordi jeg vil bare høre, hvordan I reflekterer over det i Skattestyrelsen sådan internt. Fordi hvis du svarer, at den er god nok, så tænker man måske, altså, hvor optaget er man så af ind i Skattestyrelsen af at gøre det bedre, ikke? Og hvis du tænker, at den ikke er god nok, jamen så tænker jeg, hvorfor er den ikke det? Hvorfor har I ikke sørget for det? Altså, men mener du selv, nu er det bare dig, som underdirektør i Skattestyrelsen med ansvar for det her, er kontrollen i skat god nok? Altså, jeg tror aldrig, noget kan blive godt nok. Jeg tror hele tiden, vi skal udvikle os. Så jeg kan ikke svare det. Der er andet end, at jeg arbejder hver dag på at finde ud af, hvordan vi kan blive bedre på det her område. Jo, tak fordi du vil komme her ind. Jeg har jo i den her uge sat fokus på, hvor let det er at snyde med skat i Danmark. Jeg har simpelthen haft en masse lyttere igennem, som har fortalt, hvordan de har snydt, og hvor meget de har snydt, og hvad konsekvensen har været ved, at de har snydt i skat. Og det har været folk, der har lavet sort arbejde. Vi hørte det lige før. Men det har også været folk, der har snydt med de her fradrag. For eksempel håndværkerfradraget, kørselsfradraget og de fradrag, man kan få for diæter. Og der er mange, der har ringet ind og sagt, at de har angivet ind på tast selv, som nogen på sms'en kalder for tast selv, at de har haft flere fradrag, end de i virkeligheden har haft. Og dermed så har de så kunne få penge ud af skat. Penge, som de ikke skulle have haft, og som de godt var klar over, at de ikke skulle have haft. Men de har gjort det, og de har gjort det gentagne gange, fordi de har oplevet, at det var nemt og rimelig risikofrit at snyde. Det er i hvert fald oplevelsen derudefra. Lad os prøve at høre et klip med en her. Ikke gang vel, når vi gør det, ja. Det er som rimelig common business, hvis man kan sige det sådan. Det er en håndværker fra Jylland, der sagde, at det var rimelig common business. Han har gjort det meget. Han har både snydt med håndværkerfradrag, kørselsfradrag, diæter, og så har han også lavet sort arbejde. Jeg har også talt med en erhvervspolitisk direktør i Danske Revisorer, som hedder Tom Wiele Jensen. Risikoen for at blive taget i, eller enten at lave fejl, eller det stedet snyde, det er noget nær lige nul. Kan det egentlig godt betale sig for almindelige mennesker at gå ind og snyde på håndværkerfradraget? Og det var et svært spørgsmål, Asger, fordi... men det er jo et godt spørgsmål nu. Jeg skal bare lige tænke lidt over, fordi jeg vil jo ikke opfordre nogen til at gøre det, vel? Altså, det er jo mere det. Jeg må lige tænke over. Kunne jeg lige prøve at læse spørgsmålet op igen, Asger, så har jeg lige... Kan det betale sig at snyde med håndværkerfradraget? Når man ser på, hvor lidt kontrol der er i dag, hvor lille risiko der er for at blive opdaget, ja, så er vi tæt på, at det faktisk godt kan svare sig at snyde, og det duer ikke. Og lige det sidste klip, jeg vil spille for dig her, det er Henning Bøje Hansen, chefkonsulent i revisionsselskabet BDO. Der skal jo normalt temmelig meget til, før skat overhovedet giver bøder. Det svarer jo lidt til, at man går ind og stjæler i Superbrugsen, og så hvis man bliver taget, det er meget usandsynligt, men hvis man bliver taget, så skal man aflevere det, man har taget tilbage igen. Ja. Og alle de her interviews, vi har lavet den her uge, er egentlig inspireret af Finans.dk's historie fra sidste uge, som hedder, at danskerne har fået milliarder af kroner i håndværkerfradrag, og skat har lavet en målrettet kontrol af 2.500 fradrag over to år, og det svarer til 0,27% af det samlede antal håndværkerfradrag i perioden. Der kan så have været kontrol af flere fradrag, men det er der ikke et tal på. Det er, hvad vi ved, skat fandt fejl i lidt over halvdelen af fradragene i den her målrettede kontrol. Tror du, der bliver snydt mere med de her fradrag, end I er klar over i skat? Ved at sige, når vi går ud og laver målrettet kontrol, så går vi bevidst efter der, hvor vi regner med, at der kunne være noget på det baggrund af de analyser, vi har. Så er det ikke sådan, at den almindelige dansker, vi går ud og tjekker. Vi går ud og tjekker der, og vi tænker, her kunne der godt være noget, der så mærkeligt ud. Så der vil selvfølgelig være en høj procent. Det er jo klart, at vi er gode til at finde der, hvor vi tænker, her er der noget at komme efter. Når vi har gået generelt ud med stikprøver, så viser det sig, at omkring 12% har lavet fejl, og at en meget stor andel handler om, at man har misforstået reglerne, fordi det kan faktisk godt være lidt forvirrende, og derfor bruger vi rigtig meget tid på også at lede folk hen på skat.dk, hvor man får rigtig god vejledning om det. Helt generelt er det sådan, at langt de fleste danskere, de vil faktisk rigtig gerne betale den korrekte skat. Det er vores klare oplevelse, det viser alle vores undersøgelser, at sådan er det. Så kan det være, at der er lidt småsnyd rundt omkring, og det er jo det, vi sætter flere og flere værn op omkring, fordi det jo netop er vigtigt, at vi får forebygget, at det sker. Så kontrol, når de taler om det her, det er, når pengene er gået ud. Inden da er der rigtig mange kontroller, som forhindrer, at pengene går ud. Og så vil jeg jo sige, at vi har mange måder at kontrollere sort arbejde på. Det er jo ikke alene, når vi går ud. Det er en måde, hvor vi går ud. Det kunne være i brancher, hvor sort arbejde kan være, efter erfaring, lidt mere almindeligt end andre steder. Der er vi ude både at kontrollere virksomheder og medarbejderne. Der ser vi jo nogle gange på sort arbejde, aktioner og andet, at folk pludselig nok har første arbejdsdag, lige den dag, vi kommer, ikke? Men i forhold til andre ting, så kigger vi for eksempel på, har man usædvanligt lave indtægter, men alligevel har råd til at købe store, dyre biler eller huse, så kunne det være, at vi har lyst til at snakke mere med vedkommende. Så vi har faktisk en del kontrol på området. Mm, det her med fradragene, du siger, når I er ude og laver stikprøve på, på de penge, I udbetaler i fradrag, der er cirka 12%, de har lavet fejlagtige indberetninger. Ja, på håndværkerfradrag. Det har vist tidligere undersøgelser. Og så siger så, de fleste af dem, det er fejl. Ja. Det er ikke bevidst snyd. Hvor i alverden ved du fra, og ved I fra, om det er fejl eller bevidst? Altså, det er sådan ret tydeligt, om folk, de for eksempel også har givet sig selv for lidt. Det vi kan se, det er, at det kan både være den ene og den anden vej, men ikke har givet sig selv nok fra. Men hvis de for eksempel har givet sig selv for mange penge tilbage, ja, hvordan kan I så vurdere, om det er med vilje eller bare en fejl? Det vi vurderer på, det er, burde du have vidst, at det her ikke kunne hænge sammen? Så kan man gå videre. Det vi først og fremmest gør, er jo at få penge tilbage, eller modregne fradraget, eller forhindre, at det bliver udbetalt, ikke? Eller du får en restskat. Det andet vi gør, det er, at vi kigger på, det burde du måske nok have kunne sagt dig selv, at du slet ikke kunne have noget fradrag for det her. Så kan det være, at vi indleder en sag om en administrativ bøde eller en straffebøde. Ja, det er, hvis I mener, det er bevidst. Ja, eller groft uagtsomt. Ja. Altså, men du siger, at de fleste, det er bare fejl. Ja. Hvordan, jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan I vurderer det. Om det er en fejl, eller om det er bevidst. Fordi hvis I vurderer, det er en fejl, så som du også siger, så går I ind og siger, jamen så skal folk bare enten betale, altså det der svarer til, først skal folk bare betale pengene tilbage igen. Ellers så får de dem ikke. Hvordan kan I vurdere det? Altså det er der jo rigtig mange forskellige, sådan vil det jo være ved enhver juridisk afgørelse. Det vil der være et ingen som helst menu. Kan du prøve at give et eksempel på hvordan I vurderer det? Det tror jeg ikke, jeg kan. Nej. Hvad vil du selv sige, hvis du havde snydt i skat, og der ringede en fra skat? Hvad vil du så sige til personen i telefonen? Nej, men nu er det jo ikke sådan, at vi nødvendigvis ringer til folk. Det vi kigger på, hvilket mønster er der omkring den konkrete borger. Hvad er det i øvrigt, man plejer at indberette af fradrag? Hvad er det i øvrigt for et mønster, man har? Hvad tjener man? Hvad arbejder man med? Hvor går man hen? Har man et hus lige nu? Er det en lejlighed, man lige har begyndt at leje, og derfor gerne vil sætte i stand, så virker det måske mere sandsynligt? Er det noget, som man sådan hele tiden jonglerer rundt med forskellige typer fradrag, så er der mere, der tager den anden retning. Så derfor kan jeg ikke give dig et konkret eksempel, for det er en grundlæggende vurdering af, hvordan ser mønstret ud. Hvad tror vi, det er groft uagtsomt? Grunden til, at jeg spørger, det er jo fordi, at dem, der har snydt, der har skrevet ind til mig, og jeg har snakket med den her uge, de siger jo bare sagt til jer, når de har snydt. Det var bare en fejl, jeg vidste ikke. Det vil alle naturligvis sige. Ja. Det betyder jo ikke, at vi så nødvendigvis lægger det til troende. Det er ikke sådan, at man bare kan sige til os, at det vidste jeg ikke. Men alligevel vurderer jo, at de fleste, der har angivet forkert, det bare var en fejl. Det har du lige sagt. Ja, og det er ikke på baggrund af, hvad de siger. Det er på baggrund af, hvad vi øvrigt kan se om en konkret skatteborg. Når I vurderer, at det bare var en fejl, at en person indberettede et for stort fradrag, hvad er konsekvensen så for den person? Konsekvensen for den person, det er jo, at jeg modregner i vedkommende skat. Hvorfor får vedkommende ikke en bøde? Fordi hvis det er en fejl, så er det sådan, at så kan vi ikke give en bøde. En bøde hos os, det kræver, at man har enten gjort det, der hedder groft uagtsomt, altså at det burde man simpelthen have vidst, eller at man, vi har en fornemmelse af, at det har du simpelthen gjort med vilje. Men vi ser jo, altså hvert år, når der er årsopgørelse, så er det jo 4,5 millioner borgere, der kan gå ind og får deres årsopgørelse, og 700.000 er inderet i deres fradrag. Og der kan vi sagtens se, at folk også kommer til at give sig selv for lidt nogle gange, så vi ved, at det faktisk godt kan være lidt svært at gennemskue præcis, hvad det er, der er rigtigt. Og derfor så viser alle vores undersøgelser ikke på, at rigtig ofte handler det om, at man ikke har forstået reglerne korrekt. Og hvor mange bøder, hvis vi tager håndværkerfradraget for eksempel, hvor mange bøder udskriver I, i forhold til hvor mange, der har indberettet forkert? Jeg har ikke talt på, hvordan det er lige for præcis i forhold til håndværkerfradrag. Men jeg kan sige, at i 2017 opkrævede vi ca. 60 millioner kroner i bøder. Men vi ved ikke, hvor mange. Men det er de færreste i hvert fald, der får en bøde. Hvad er bøden på egentlig? Det er ikke os, der fastsætter bøden. De er fastsat efter administrativ praksis og retspraksis. Og det vil også veksle efter, hvor stort beløb taler vi om. Gentagelser og alle mulige andre ting. Så det kan jeg ikke give præcis svar på. Okay, med i studiet er underdirektør i Skattestyrelsen, Caroline Klaksvig, her til en snak om kontrol i skat, når folk snyder med skatten med fradragene. For eksempel, er kontrollen god nok, og er konsekvensen stor nok? Der er flere, der skriver ind på sms'en, og jeg har to lytter igennem. Her er Thomas, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad vil du gerne sige? Jeg skrev bare ind for at fortælle min historie, hvordan jeg har undgået at betale skat, når jeg har lavet sort arbejde. Jeg laver mad for folk, og første gang, jeg gjorde det, egentlig gerne ville betale skat, men hvad skal man sige, jeg udskød det, fordi jeg skulle skrive det som B-indkomst, og jeg havde misforstået noget med B-indkomst, og så fik jeg aldrig skrevet det på, og så skete der bare overhovedet ingenting. Og så tror jeg ligesom, jeg blev fanget i sådan en fristelse af, at det er enormt nemt det her. Er det det her med, at du er ude og lave noget, og så i stedet for, at du får pengene som løn, så får du som B-indkomst, så skal du selv sørge for at indberette det til skat. Det er ligesom dealen med det. Ja, og det er jo det med, at nu kan jeg ikke huske, hvad stort beløbet er, men du må tjene et vist antal penge om året uden et CVR-nummer, og uden at være momsregistreret. Så hvor meget har du gjort det så? Altså, jeg har gjort det et par gange om året de sidste 5 år, tror jeg. Ja. Okay, og du har bare tænkt dig at fortsætte. Du oplever ikke nogen konsekvens? Nej, altså, jeg oplever ikke nogen konsekvens, men jeg har ikke tænkt mig at fortsætte, fordi jeg også selv er blevet lidt mere moralsk bevidst omkring det. Men jeg har tænkt mig at fortsætte. Jeg har ikke tænkt mig at sige nej til et familiemedlem, der står og skal giftes eller andet. Du er blevet mere bevidst om det. Hvornår gjort det sidst? Det var i foråret. Okay, lad os lige prøve at høre underdirektøren i skat her. Hvorfor opdager I ikke sådan noget B-indkomst her, som Thomas får gentagende gange fra firmaer, det er udbetalt som B-indkomst? Han lader bare være med at indberette. Det er klart, det kan betale sig for ham. Altså, jeg tror, man kunne stille det op sådan, at man kunne spørge, kan man finde ud af, om der er en eneste, der kører over for rødt lys, eller har lys på cyklen? Jeg vil meget hellere spørge om B-indkomst, faktisk. Nej, jeg vil faktisk gerne svare på det på den måde. Ja. For det, du lægger op til, det er, at vi skulle have en ligning af hver eneste borger overvåge alt, hvad der foregår i Danmark, hver dag, for at finde ud af, om nogen måske modtager noget kontant, for eksempel. Det tænker jeg vil være et samfund, vi ikke vil bryde os om. Men derfor så bruger vi jo alle mulige andre måder, så vi har en balance imellem ikke at genere de utrolig mange regelrette borgere, der er, som faktisk betaler skat, som de skal. Vi prøver at gøre det rigtig let for de mange, og svært for de få. Yes. Og når vi gør det sådan, så vil der også nogle gange være nogen, der smutter igennem de her netværk, vi sætter op. For alternativet, det er jo, at der slet ikke er et effektivt skatteforvaltning, men et meget tungt skatteforvaltning. Hvad er det for en kontrolmekanisme, der findes i skat, for at Thomas her, han bliver opdaget i at snyde med B-indkomst? For det første så har vi jo de udgående kontroller, som er det, vi normalt taler om. God gammeldags kontrol, gule vester, der går ud og kigger på, hvad altså laver på man egentlig her. Ja, det kunne være på arbejdspladsen. Thomas, hvor er du har arbejdet henne her? Det er jo... Det vil du måske ikke sige, men... Nej, men det er ikke noget på nogen arbejdsplads. Det er private... Okay, det er private ting. Jeg har lavet mad for. Okay, tusind tak. Så hvad har I så ellers af kontroller for at forestille, altså for at forhindre, at Thomas han ikke kan snyde med B-skatten? Jamen, altså, der er jo en lang række forskellige kontroller, udover at vi både kigger på, hvad tjener han om året? Ser det realistisk ud i forhold til det, han i øvrigt lever af? Er det noget, der har et omfang, vi tænker, at for eksempel, at man kunne have meget lave indtægter, men meget stort forbrug? Noget andet, vi kigger på, det er jo helt grundlæggende, hvordan ens indtægt i øvrigt udvikler sig. Og så laver vi stikprøver helt tilfældigt rundt omkring folk, der har den type arbejde. Det er sådan, at der er en momsgrænse, som betyder, når du når op på et vist beløb, så skal du se at betale moms. Det er noget, vi også godt ved, at rigtig mange borgere, der er lige på grænsen mellem at skulle betale moms eller ej, faktisk ikke er særlig gode til, og de ved de simpelthen ikke. Og derfor sætter vi jo også ind med rigtig mange kampagner for at sætte awareness på det, vi prøver at notche ind til det, for det, jeg også forstår her på lytteren, der ringer ind, det er, at han faktisk først var lidt forvirret over, hvordan han skulle gøre det. Hvis vi nu havde hjulpet ham fra starten lidt bedre, og det er jo det, vi arbejder på hver dag, at hjælpe ham bedre fra starten, så var han måske slet ikke kommet ud i det, fordi så var han kommet ind i det rigtige forløb, som han skulle være. Chris fra Horsens, du har også skrevet ind. Godmorgen. Godmorgen, ja, det har jeg. Godmorgen, lad mig høre. Jamen, jeg synes bare, at altså hele den her debat her, jeg synes, det er hyklerisk på en eller anden måde, fordi at man med den ene hånd, der står man og slår for, at de stærke skuldre skal bære det hele, og at altså hele den her debat her, og så på den anden, jamen, der går man ud og snyder samfundet for en masse skattekroner. Jeg synes, det er forkert. Ja, det er forkert at snyde skat, det er det, du mener. Ja, men ja, og det er hyklerisk at gøre det, fordi at man kæmper for for sine overenskomster og slår på det og er stolt af det. Og, altså de sager, som man har set med fagforeningsmanden for, eller hvad hedder en brancheforening for stilladsarbejder, står og kæmper for det, og de snakker om tidlig tilbagetrækning, og jeg ved ikke hvad, ikke? Og alligevel så bruger man hele sin weekend på at arbejde sort og snyde skat og lade andre hårdt arbejdende tage læsset i skattesystemet. Det synes jeg, det er forkert. Tak, fordi du også havde skrevet ind på 42 600 24 7. SMS'en er åben for dig, der gerne vil fortælle lidt mere om, hvordan man egentlig kan snyde med skat i Danmark, og hvordan kontrollen er, og konsekvensen og risikoen, og alt det her. 42 600 24 7. Med i studiet er Caroline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen. Lad os prøve at snakke lidt om kørselsfradraget. Igen vil jeg undersøge her, hvor nemt det er at snyde, hvor meget kontrol der er, og hvad konsekvensen er. Jeg har i den her uge snakket med en lytter, som har kørt firmabil til og fra arbejde, men alligevel har indberettet, at han har kørt i sin egen bil, og så dermed har fået kørselsfradrag. Det er sådan lidt i forhold til befordringsfradraget, hvor du altså helt automatisk bare skal gå ind, og så laver den jo selv sådan, om du arbejder der, så kører du dertil og så videre, og så kan du sætte nogle ekstra dage ind, hvis det er jo i princippet, så er det jo, jamen, nu er der 60 km til arbejde eller noget i den stil, jamen, så kan jeg jo have arbejdet 20 dage mere om året eller noget i den stil, hvis det er det, der er. Lad os prøve at tage det sidste, han siger her. Han siger, at han har indberettet, at han har kørt mere på arbejde, end han i virkeligheden har sådan et år her. Det kan være, at han har arbejdet derhjemme, eller det kan være, at han har arbejdet tæt på, men han har alligevel bare indberettet, at han har arbejdet langt væk. Så malker han jo statskassen og jer i skat, og får jer til at udbetale nogle penge. Hvad er jeres mulighed for at kontrollere, at han svindler? Som jeg sagde før, så har vi jo rigtig mange forskellige kontroller. Vi har jo også stikprøver. Det er noget, vi kan gøre efterfølgende, men inden da, så kigger vi også på, ser det realistisk ud, det du har. Og det har vi faktisk en del digital kontrol på. Men når det er det sagt, så vil jeg sige, vi når aldrig derud, at vi kontrollerer hver eneste borger for hver eneste fradrag, de stiller op. Og jeg tror, ingen vil ønske sådan et samfund, hvor vi har det. Derfor handler det faktisk også som en udsendelse, som du har i dag, der oplever rigtig meget, at borgerne bliver støttet af det. Det er ikke okay. Det er faktisk ikke okay at snyde fælleskassen. Det er ikke okay at snyde os alle os andre, som betaler vores skat. Og det tror jeg faktisk er et af de meget stærke, skal vi sige, virkemidler i det her, at det bliver mere og mere sådan, oplever det også som en moralsk forpligtelse. Selvfølgelig betaler vi til fælleskassen, og selvfølgelig er det ikke okay. Der var en gang, hvor det var okay at køre hjem med en lille fjer på, ikke? Da jeg var barn der i starten af 70'erne. Der er jo ingen, der har lyst til at køre spirituskørsel mere. Det er bare ikke i orden. Og det er det samme, vi skal hen i her, fordi med en kontrol kan vi komme så og så langt, men i sidste ende, så er det den enkelte menneske og borger, der har en moralsk forpligtelse til at følge reglerne. Ja, og debatten er jo selvfølgelig også her, om man skal have det her tillidsbaserede skattesystem, hvor I bare har tillid til i skat til, at der bliver indberettet korrekt, og så udbetaler pengene, med mindre I en kontrol finder ud af, at det er forkert. Altså, vi har ikke alene et tillidsbaseret skattekontrol. Jeg vil sige, jeg har utrolig mange digitale værn, og du har utrolig mange nye metoder til at kigge og overvåge på, om tingene ser anderledes ud, end de skal. Så vi har ret mange værn, og vi har de senere år hævet kontrolniveauet ganske betragteligt, og det er vigtigt. Det er vigtigt at gøre det. Den her person, der vi lige hører her, han indberetter, at han kører på arbejde 20 dage mere om året, end han i virkeligheden gør. Det er ikke ekstremt meget mere. Det er 20 dage. Hånden på hjertet. Hvor svært er det for jer at afsløre, at han svindler på den her måde? Jeg ser en del sager hos mig, hvor vi vist ikke prøver faktisk kan finde på at spørge sådan en som ham. Jamen, jeg vil gerne have bekræftet for din arbejdsgiver, at du har kørt de 20 dage mere. Hvor mange er sådan en slags stikprøver laver I? Det har jeg ikke tal på, sådan lige her. Men det laver vi jo jævnligt på forskellige områder. Og selvfølgelig, så vil der være nogen, kan man lægge en dag til, eller trække en dag fra, eller lægge 10 dage til. Sådan vil det være. Det kan blive afsløret vores stik på, og så er der andre veje, hvor vi også skærmer vores fælleskasse på det her. Caroline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen. Tusind tak, fordi du vil kigge forbi. Tak skal du have. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Justitsminister Nick Hækkerup sætter nu ind med en række konkrete initiativer, der skal genoprette tilliden til retssystemet efter nye afsløringer i den såkaldte teledatasag. Sådan lyder meldingen efter, at Rigspolitichefen, Rigsadvokaten og Justitsministeriets departement har afleveret en redegørelse i sagen. Myndighedernes redegørelse viser, at Rigspolitiets håndtering af teledata har været særdeles utilfredsstillende. Samtidig står det klart, at Justitsministeriet kendte til problemerne med teledata i flere måneder, uden at orientere hverken ministeren eller offentligheden. Og det er meget alvorligt, siger Peter Skorup, som er retsordfører for Dansk Folkeparti. Vi har altså en situation, hvor det har været, der har været sat spørgsmålstegn ved, hvad er ret og uret i forbindelse med de vigtige data, som politiet bruger til at kunne vurdere sager og også føre bevis på sager i retterne. Og derfor er der brug for at få tegnet en streg i sandet nu. Under valgkampen blev psykisk syge lovet, at psykiatrien skulle løftes økonomisk. I årvis har der nemlig været meldinger om, at patienter i psykiatrien udskrives, inden de er raske, og at personer med depressioner eller andre alvorlige psykiske sygdomme kommer for sent i behandling med fare for, at de bliver endnu mere forpinte. Alligevel spejder de psykisk syge forgæves efter penge i det udspil til finansloven, som regeringen har præsenteret. Jamen, som det ser ud lige nu, så har vi fået et rundt nul. Lyder det fra formanden for Sind, Knud Christensen. I årevis har formodede svindlere og terrorister i flere tilfælde kunne registrere falske udenlandske adresser i Erhvervsstyrelsens selskabsregister, men ikke før nu har styrelsen haft mulighed for at lukke hullet i kontrollen. Det viser en kortlægning af et netværk af formodede momssvindlere i Danmark, som Information og Finans har foretaget. Eksemplerne strækker sig tilbage til 2013, og alligevel er det først i denne uge, at Erhvervsstyrelsen er klar med en teknisk løsning på den del af problemet. Iraks regering vil give fattige familier en grundindkomst. Meldingen kommer efter en række voldelige sammenstød mellem regeringskritiske demonstranter og sikkerhedsstyrker i Iraks større byer de seneste tre dage. Siden tirsdag er mindst 27 mennesker dræbt ifølge politiet og hospitalskilder. Ifølge Iraks menneskerettighedskommission er over 1.000 såret, skriver nyhedsbureauet AFP. Det er blevet dyrt at ryge i den australske storby Melbourne for i dag. Byen har nemlig indført rygeforbud i byens centrale forretnings- og shoppingområde, og hiver man alligevel en smøg frem, koster det 100 australske dollar, ca. 450 kroner. Byrådet oplyser, at forbuddet ikke gælder e-cigaretter, men at det overvejer også at forbyde dem i området. I dag bliver det overvejet skyde med risiko for regn og byer, særligt i Jylland. I resten af landet bliver det mere vekslende skydække og byerne mere lokale. Svag til jævn vind først på dagen, og temperaturen ventes at ligge mellem 7 og 12 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Kan vide om det nogensinde kommer til Danmark, det her med cigaretterne i Melbourne. Jeg har lige hørt historien nu her i nyhederne, ligesom du måske har hørt det. Og jeg har selvfølgelig den fornemmelse, at jamen, det kommer vel. Sådan noget kommer vel altid. Og en dag, så må man ikke ryge på en pløjmark. Jeg ved ikke rigtigt. Det kan være, at man i virkeligheden skulle åbne sms'en på den her 42600247. Er der egentlig nogen, der mener i Danmark, at man skal gøre det allerede nu? Altså forbyde rygning bare sådan i det fri? Klokken er 8:07 her, og jeg vil gerne spørge dig her til morgen, om du nogensinde sådan har ændret dit liv radikalt med meget, meget kort varsel. Og det er fordi, Henrik Windfeldt, det har du gjort. Ja, det må man sige. Ja. Og det gik meget stærkt. Ja, det gjorde det. Og det er det, jeg har været så fascineret af det her, siden jeg fik det at vide i går, og jeg har siddet og tænkt på, har jeg nogensinde i mit liv ændret noget sådan lynhurtigt? Måske i dag, man ved det aldrig. Du tror, det kunne ske her inden for de næste kvarter? Vi kan prøve. Altså, jeg ændrede mit liv fra at stoppe med at spise kød og mælkeprodukter. Og det gjorde jeg næsten på en enkelt aften ved at se en YouTube-video og så læse en rapport, der hedder Sådan ligger landet fra Danmarks Naturfredningsforening. Og det er altså en voldsom rapport, der fortæller, hvad konsekvenserne ved det her dyrelandbrug er. Og så ændrer jeg mig. Du er aktuel. Jeg skal lige have præsenteret dig ordentligt. Ja, kom med det. Du er medstifter af Veganerpartiet. Ja. Aktuel i DR-dokumentaren Mit liv for dyrene. Ja. Det handler om, hvordan du er gået fra at være en selvstændig reklamemand, der stemte på Liberal Alliance, til at blive fuldtidsaktivist, veganer og samle vælgererklæringer ind til veganer partiet. Præcis. Og den her vækkelse havde jo nærmest en eller anden form for religiøs karakter, når man, når man ser lidt på det. Det skete over natten, en nat i 2017, der faldt du nemlig over videoen, der hedder "This speech is your wake-up call" med den australske veganer James Aspie. Mm. Og jeg vil simpelthen bare gerne, hvis du vil fortælle om den aften og den nat. Jamen det, der sker, det er, at jeg er i en periode her, hvor jeg har en hund, der er syg, som har fået epilepsi, og jeg bruger hele formuen på at redde den hund her. Og så helt tilfældigt sådan nogle relaterede søgninger, der kommer den her video op, og jeg ser den og bliver så opmærksom på, at måske er jeg skyldig, at der er nogle dyr, der lider. Samtidig med, at jeg er så trist over, at min hund den lider. Og så jeg ser mig selv som lidt hyklerisk og bliver lidt irriteret på mig selv over, hvorfor er det, jeg gør det her. Og hvor er du henne her? Altså, hvad... Jeg er hjemme i min lejlighed. Og hvor er det henne? Det er ude på Frederiksberg. Så der ligger jeg der og ser den og tænker, hold da fast, Henrik, er du virkelig skyldig, at der er en masse dyr, der har det rigtig, rigtig dårligt, mens du er så trist over den her ene. Hun har det dårligt. Hvad er det for en distinktion, jeg har mellem de dyr her? Og den må jeg så stoppe med at have. Er du alene i lejligheden? Nej, min kæreste er der også. Hun ligger også over. Okay, og du er på sofaen, eller ligger ved siden af hende? Jeg ligger ved siden af hende i sengen med høretelefoner på, ja. Og vågner op og kigger på hende og siger, Frederik, der er noget, vi skal snakke om, fordi den er helt gal, den her. Altså, hvorfor er det egentlig, vi udnytter alle de dyr her? Det er jo fuldstændig unødvendigt. Og så finder jeg så senere ud af, at dykker ned i, hvordan fungerer det her dyrelandbrug, og bliver ekstremt overrasket over, mange ressourcer vi bruger på det, og hvordan vi behandler dyrene. Og du sover ikke hele natten? Jo, selvfølgelig sover jeg. Jeg skal på arbejde dagen efter. Okay. Hvis du vil prøve at tage det skridt for skridt, så du ser altså at den her video, der hedder "This speech is your wake-up call" med den australske veganer James Aspier. Du anbefaler den. Der vil også lige spille et lille klip fra den her. Ja, gør det. En gang imellem, når vi gør det, ja. Det er som rimelig common business, hvis man kan se det sådan. Er det forkert? Det der mener du med, det er common business. Nu skal jeg se her. Det er fordi, det handler om skattesnydere. Jeg havde en masse klip til hende der underdirektøren, jeg ville smide hovedet på hende. Ja, jeg hørte det godt, det godt segment, de havde. Men jeg tænkte alligevel, nu havde vi været igennem så meget, ikke? Men det er James Aspie. "This speech is your wake-up call." Ja. I never cared about animals before. I really didn't. I feel bad saying that now. But the reason why, and I realize now, is because I never understood who they were. I didn't understand that they were capable of caring about their own life. I didn't think they could. So I thought, why would I care about their life? If they can't even care about their own life, it made no sense. I'd seen footage of animals being slaughtered, and my reaction was, I'm not going to feel guilty about that. That's what we need to do to be healthy. Seeing everyone else's reasons for being vegetarian, I thought, okay, I'm going to check this out again. What's happening in the slaughterhouse? What's happening before these animals become this neatly wrapped package on the supermarket shelf? What happens? I see it again for the second time. This time, I had a new perspective because I knew now that we can live and thrive without consuming animal products. So seeing this torture, this mutilation, this murder of these innocent beings, it led me to the question, if we aren't eating animals for health, and we don't need to kill and eat them to survive and be healthy, what are we doing this to them for? Hallelujah. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det var også det, jeg oplevede, det her med, at man tror måske, at det her det er et nødvendigt onde, det er noget, vi er nødt til at gøre. Men hvis det ikke er nødvendigt mere, er det så bare ondt, spurgte jeg mig selv. Hvorfor er det så, vi udsætter de dyr for det her? Og så, nu er jeg rimelig nørdet, så jeg har støvs ud af alt, hvad der sådan er litteratur på området, og fundet ud af, at de er ekstremt beskæmmende, de vilkår, der er for dyrene i industrien. Altså, det er helt sindssygt. Jeg faldt fuldstændig ned af stolen. Jeg troede, vi var meget bedre end det. Jeg skammer mig rigtig meget over det politiske system, som har fastsat de her rammer, hvorfor jeg også prøver nu at se, hvad jeg kan gøre for at ændre det. Og du ser altså den her video, den her nat, du ligger i sengen med høretelefoner på lejligheden i Frederiksberg, kæresten ligger ved siden af, og så går du ellers i gang med at undersøge ting den her nat. Og næste morgen, da du vågner, så er dit liv jo altså på mange måder forandret. Det er det. Hvad går du i gang med her, efter du har set videoen? Altså, jeg arbejder jo stadig på det tidspunkt, så jeg skal jo på arbejde og lave reklamevideo, som jeg lavede dengang. Men jeg begynder at læse, rapporter fra forskellige videnscenter, fra SEGES, fra Landbrug og Fødevare, som er lobbyorganisationen, fra fødevaremyndighederne. Og så læser jeg den her, sådan ligger landet, tal om landbruget 2017 fra Danmarks Naturfredningsforening. Og jeg kan love dig for, hvis en almindelig dansker læser den, så bliver de så overrasket over, hvor lidt vores politiske apparat gør for det første at beskytte vores miljø, men også for at hjælpe vores dyr. Altså, det er virkelig beskæmmende. Jeg er så frustreret og forarvet, hvorfor det også er blevet til, at nu har jeg sagt mit arbejde op, og så gør, hvad jeg kan for at hjælpe de dyr her. Var der en oplysning, du faldt over den nat, som på en eller anden måde står klart i din erindring? Meget det her med, at vi snakker om, at vi har sådan en human måde at slagte på, og det er sådan et lidt eventyrbillede af, at man tager dyrets liv på en god måde og sådan noget der, men det findes simpelthen ikke. Altså, alle de dyr her, de er rædselsslagne, når de skal til kniven, når de skal i gaskammer, eller hvad de nu skal, og det er et forfærdeligt liv. Altså, de er stuet sammen i nogle kæmpe, kæmpe store industribygninger her i Danmark, og det er der så nogle politiske årsager til, tilbage fra Anders Fogh-regeringen, at man har lavet det om til sådan et kæmpe stort industrilandbrug, hvor 99% af dyrene er fanget i sådan nogle kæmpe, kæmpe store industribygninger, og det er et forfærdeligt syn derinde, det er det virkelig. Og nu kæmper jeg med søgsmål og alt muligt forskelligt, fordi jeg har taget den her kamp på mig, men jeg synes, det er det værd. Jeg synes, folk ude på den anden side burde gøre det samme. Mm. Så det er også meget hykleriet i det, der måske rammer dig her. Altså både det, at dyrene har det... Nu ligger jeg ord i munden på dig, du må bare stoppe mig. Nej, bare kom. Både det med, at dyrene har det rigtig dårligt, men også det, at vi lader som om, at de har det fint. Jamen, jeg tror måske, mange tænker, at det er nødvendigt at spise de dyr her. Industrien har vi jo set er rigtig gode til at fortælle os, det er nødvendigt, og med oksekødsrapporter fortælle os, det ikke er slemt for klima og miljø og sådan noget, men virkeligheden er bare en helt anden. Det er unødvendigt for os, det er ekstremt beskæmmende, jeg vil kalde det vandrygt af dyremishandling, det er virkelig destruktivt for vores miljø. Vi bruger praktisk talt hele Danmark på at dyrke svinefoder. Den eneste grund til, at vi rigtig fælder regnskov i Sydamerika, det er for at dyrke svinefoder. 800.000 hektar i Argentina og Brasilien. Altså, Danmark er et af de mest destruktive lande i hele verden. Det er virkelig trist, og det troede jeg ikke. Jeg troede, vi var et grønt land, og det er vi næsten udelukkende på grund af den her kriseproduktion. Henrik Windfeldt, du er medstifter af Veganerpartiet, yes. Og herinde i studiet, jeg siger det bare for lige at præsentere dig igen, ja, hvis der kommer nye lyttere til. Det er perfekt. Og du kom her ind i studiet for at fortælle om den nat, hvor du blev radikaliseret på YouTube. Ja, hvor du i hvert fald gik fra at være en smart infart reklamemand, med italienske hurtigknep og sko, ikke? Og stemmer på Liberal Alliance. Ja, Laura Lindahl, ja. Og så til at vågne, den næste dag. Jamen. Og så være overbevist veganer. Vil du prøve at fortælle, hvordan du har det der, hvor du vågner næste dag? Altså, hvad er det for et nyt menneske, der vågner der? Jamen, for første gang så opdager jeg, at mine helt almindelige morgen til morgenmad, middagsmad, aftensmad og forbrugsvaner har en kæmpe stor konsekvens, ikke bare for miljøet, men også for en masse individer. Så jeg vil nærmere sige, at jeg er blevet mindre ekstrem nu. Jeg lever et meget mere fredeligt liv nu, fordi jeg skader ikke individer på daglig basis, ligesom man jo gør, hvis man køber mælk, og fred være med alle dem, der gør det derude. Ja, det er ikke, fordi jeg skal dømme nogen, men danskerne er nødt til at forstå, at det har nogle helt ekstreme konsekvenser, og at der er en industri, som godt kunne tænke sig, at vi ikke tænker over konsekvenserne. Så jeg føler næsten, at jeg er blevet mere fredelig i mit liv af det her. Og jeg kan anbefale det. Kæft, man, jeg er friskere og har det bedre. Ja, jeg kan virkelig anbefale det. Spillede din hund nogen rolle i det her? Ja, det tror jeg, den gjorde, fordi jeg havde ligesom et dyr, der led i min lejlighed, som fik de her epileptiske anfald. Så jeg havde ligesom helt inde på kroppen, at når dyr de lider, så er det ikke nødvendigvis helt ligesom os, men de lider. Altså, de oplever det, de går igennem, og så den ramte i hvert fald mig på et godt tidspunkt, tror jeg. Men der er jo mange andre, der bliver plantebaseret på grund af miljø eller klima, eller hvad det nu skal være, ikke? Ja. Eller sundhed. Ja. Jeg var engang lavet en radiodokumentar med sådan nogle kristne evangelister i Jylland. De kom fra Jylland, men så var jeg i Israel sammen med dem nede og bo hos sådan en prædikant, der hed Johnny Nord dernede. Ikke? Ja. Og noget af det, de lavede, det var, at de fortalte, hvordan at de havde fundet Gud. Og de havde alle sammen, det var sådan nogle... hvad var det, de kaldte det? De kaldte det et eller andet. Vidnesbyrd kaldte de det tit om. Og så havde de sådan nogle anekdoter, og det var deres yndlingsbeskæftigelse. Det var at sidde og fortælle de her anekdoter igen og igen og igen, ja, om hvordan den dag, de havde fundet Gud. Ikke? Ja. Og der var nogle fantastiske historier, lidt ligesom din her også. Altså, uden, din er jo ikke religiøs på den måde, den er mere politisk. Mm. Alligevel, så da jeg havde spillet klippet med den her australske veganer, kan du huske, hvad det første, du sagde, det var? Nej. At jeg måske havde den samme oplevelse. Nej, det var halleluja. Halleluja. Det var næsten som en joke til din første kommentar. Nå, okay. Ja. Men i hvert fald så havde de alle mulige fede anekdoter. Ja. Der var en, den jeg husker bedst, det var en, der hed Søren, som havde været narkoman i Aarhus i mange år. Så havde han mødt sådan en kristen gruppe tilknyttet det her. De var alle sammen tilknyttet sådan et eller andet kreds omkring Moses Hansen og sådan noget, ikke? Eller i hvert fald den del af kristendommen. Mm. Og så havde de sådan fået ham til at komme ned på et eller andet center nede i Vejle, sådan et kristent center, og for at se, om han kunne blive, altså finde Gud og lægge stofferne på hylden. Og det lykkedes for ham i en uge, og så Søren, han endte efter en uge med at tage hele kassen, hele pengekassen, og så tage til Aarhus og bruge penge på stoffer. Åh nej, jeg troede lige, den historie den var på vej i en rigtig god retning for ham. Og så sker der det, at han et par uger efter igen sidder med en nål i armen i en port, og så kommer han forbi de her kristne en gang til, og så siger de så til ham, vil du ikke med ned til Vejle igen, Søren, og så prøver vi bare en gang til. Jeg tog alle pengene, det gør ikke noget. Det var da virkelig sødt af dem. Så ændrede hans liv så. Altså, den der tilgivelse var nok for ham til at lægge det hele på hylden. Så var en eller anden tilgivelse og kærlighed større end stofferne. Det var først der, det var anden gang, at det lykkedes for ham. Der ændrede hans liv så. Og det er altid interessant at høre om de her ting. Britt Hansen, du har skrevet ind 42 600 427. Godmorgen. Godmorgen. Ja, nu hedder jeg så Britt Jensen, men det er okay. I orden. Ja. jeg har i flere omgange fra, jeg var teenager, sådan forsøgt at blive vegetar. Men havde en enorm uro i kroppen, og kunne ikke rigtig gennemføre det. Min krop kunne ikke rigtig klare det. Men så havde jeg snakket med min voksne søn om det flere gange senere, og så fortæller han mig så om den her film Earthlings, som man kan, tror jeg, stadigvæk se inde på nettet, og som viser hele industrien omkring produkter, man laver af dyr, hvordan man behandler dyrene. Og jeg græd, og vidste også godt, at så nu kunne jeg ikke lukke øjnene længere. Og det betød så, at så ophørte jeg fra den dag helt. Og så senere, så søgte jeg noget mere viden, og Jonathan Safran Foer har jo skrevet On Eating Meat, om at spise kød. Og det skriver jo også glimrende om den amerikanske industri, og jeg vil mene, at det er også sådan, vi behandler dyr i Danmark. Så, Hvordan, hvordan kunne den her ene video ændre det? Fordi jeg tænker, du var vel klar over sådan, hvad kan man sige, mange af de faktuelle ting i forvejen. Sådan er det jo tit, men så er der en oplevelse, der gør. Altså var du en særlig sårbar situation den dag, eller en særlig modtageligt modus, eller et eller andet? Hvad? Jeg er da fuldstændig sikker på, at det forhold, at min søn, at det var ham, der introducerede mig for filmen, og på en eller anden måde holdt det billede op for mig, fordi jeg havde jo snakket om det i lang tid, at det også influerede. Altså, det også havde at gøre med en form for troværdighed, og det er min søn, at det var ham, der viste mig det her. Men billeder er også enormt stærke, og jeg er ikke i tvivl om, at dyr har nervesystemer og også observerer smerter, for selvfølgelig har de det. De kan jo beskytte sig mod at komme til skade og flygter fra hede og stikkende genstande. Så hvorfor skulle de ikke også det? Så på den måde, så tænker jeg, det var ligesom var in your face, da jeg så filmen. Og hvor lang tid er det siden? Det er efterhånden, det må være efterhånden 10 år siden. Og du har ikke rørt en bøf siden da? Nej. Men du har altså ikke lavet en full monty og så blevet veganer? Det er bare vegetar, eller hvad? Det er kun vegetar. Og ja. Oven i købet, så spiser jeg også fisk. Og jeg ved godt, at fish are friends too. Ja. Så det arbejder jeg på. Det er ikke lykkes mig endnu. Men hvad siger du? Fish are friends too? Ja, det står derinde på Animas hjemmeside. Okay. Og det er jo også rigtigt, fordi fisk har også nervesystem. Men hvorfor spiser du dem så? Ja. Det er jo lige præcis det. Men altså, det må være en proces. Altså, det er det, jeg kan gøre. Det er, jeg kan lave det til en proces, og så spiser jeg primært plantebaseret. Men hvorfor spiser du fisk? Jeg tror, at jeg må jo sige, at det jo nok handler om, at jeg også er lidt bange for at komme i mangel på vitaminer og mineraler. Så det er det. Så der er en, og jeg har også hunde. Så jeg fodrer dem jo også med hundefoder. Så jeg er udmærket. Jeg er meget bevidst om, at jeg også der jo ikke kan være gennemført. Okay, Britt Jensen, tusind tak, fordi du skrev ind på sms'en her, 42 600 427. Henrik Windfeldt, medstifter af Veganerpartiet. Vi har talt lidt om hvad der kan livsændrende begivenheder her med dig. Ja. Ja. Jeg vil sige til den gode Britt Jensen, vi er igennem her, at det er for det første rigtig flot, hun har skåret sit kød ned, også for os alle os andre, for vores klima og miljø og så videre. Hun skal ikke være nervøs for at komme i underskud af vitaminer eller noget som helst. Man kan sagtens leve rigtig, rigtig godt på en plantebaseret diæt.

vi synes i hvert fald bare, at det, altså, det står fuldstændig for egen regning, men vi synes i vores kommunikation, at ordet, at du også gænger, eller skal du også med ud og gå, nogle gange kan det være en fordel at bruge det her engelske ord walk. Men det er måske mest sådan i den her kampagnetitlen. Altså, gænger? Er det ikke fodgænger? Eller? Ja, det ved jeg ikke, om man er fodgænger, når man går en tur. Man går i hvert fald bare en tur. Ja. Du har ikke noget med det der Royal Run at gøre, vel? Det er også en del af bevægelsesfrihed-konceptet, men jeg var ikke en del af navneudviklingen på det koncept, nej. Hvad tænker du om? Det synes jeg om, er det mest langt ude. Altså, Royal Run, som jo er... Det er jo lige på en eller anden måde kronprins Frederik, der står for det, ikke? Kronprinsen i Danmark, så skal det hedde sådan noget, og der er en der, altså roder rundt i munden på en Royal Run, i stedet for kongeløbet eller et eller andet. Jeg kender en dreng på 5 år, der går i børnehave, og de skulle også løbe Royal Run de skulle så løbe 100 meter, og så havde de været ude og løbe Royal Run. Og det er jo ingen af dem, der kunne sige det jo. Altså, jeg synes, det er så tåbeligt. Ja, jamen altså, det der, vi får også andre kommentarer på, at der er nogen, der synes, at det er et åndssvagt navn. Men det heldige er jo, at det heldigvis ikke afskrækker folk for at deltage. Tak til Thomas Lind, programleder i Bevæg dig for livet, der altså står bag We Walk-kampagnen. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, det er faktisk mig, Asger Juhl, men godmorgen alligevel. Ida og Knud, har du fornøjelsen af på mandag det her. Det er jo en gudsbenådet fredag morgen, klokken er 7:05, og i Melbourne, der må man ikke længere ryge ude under åben himmel, og det kunne man lige høre her i nyhederne. Og jeg tænkte på her, da jeg hørte historien her for en halv time siden, at jeg kan vide, om der også er nogen, der mener, at det skal være forbudt i Danmark. Altså en dag, så må man heller ikke tænde cigaret midt på indlandsisen. Og hvorfor? Altså, hvis man ikke generer nogen andre, hvorfor må man så ikke tage en beslutning, som er rigtig dum for en selv? 42 600 24 7 er sms'en, og skriv ind på den her. Det er, fordi det er jo gået op for mig, at der er folk, der mener det her. Ja, jeg mener, skriver Mille, jeg mener bestemt, at det bør forbydes. Generelt bør rygning forbydes for alle født efter 2020. På den måde vil man stille og roligt få et røgfrit samfund. Ja, og hvis man mener det, så må man også prøve lige at tænke, okay, hvad er konsekvensen så? Så står på en pløjemark som din kammerat i 2040. Og han er født i 2020, og du er født i 2019, og så må du stå og ryge en cigaret, og han må ikke. Er det seriøst? Kan man lave sådan en regel om, at folk, der er født efter det, ikke må? Jeg kan slet ikke se det for mig, men du kan skrive ind på den her historie. Jeg vil også bare lige nævne, i den her time skal vi have en reportage fra Malmø, hvor der var fodboldkaos i nat. FCK, klubben fra København, mødte Malmø FF, klubben fra Malmø i Europa League. I aftes kl. 21, der spillede man mod hinanden. Det endte i øvrigt 1-1. På forhånd, der havde man forestillet sig, at det kunne ende lidt galt, og det endte altså også med kaos. Ellers så fatter vi mikrofonen og knuser den, og går videre igen, derinde, og så fatter mikrofonen. Det er meget skidt. Og nu kommer politiet så ind, og tager fat i dem. Hey, der kommer det hen på mig. Og så blev romerlyset kastet den på mig. Der røg der et romerlys, et tændingslag, lige på øret af mig. Lige ind i øret af mig. Jeg kan ikke køre noget som helst. Ja, det her, det er min kollega Rasmus, der var i Malmø, og han kommer herind i studiet og fortæller, hvad han oplevede senere i timen. Dagens store historie, hvis jeg ikke tager meget fejl, kan man læse om i Politikken og i Berlinske. Forsiden af Politikken her til morgen. Ministerium holdt på viden om teledatasag. Justitsministeriet blev oplyst om alvorlige fejl hos politiet 3 måneder før domstolene fik besked. Og den daværende justitsminister blev ansynligt ikke orienteret, før sagen kom frem i pressen. Vel at mærke efter valget. Det her, det foregår i foråret, og teleskandalen, der jo handler om, at man ikke kan stole på de teleoplysninger, som politiet og anklager og forsvar bruger i retssager, fordi at der er fejl ved de her masteoplysninger. Det er jo en kæmpe skandale, der udviklede sig til at blive en kæmpe skandale, hvor mange retssager simpelthen må gå om, og konsekvensen har sandsynligvis været, at skyldige kom til at gå fri, og uskyldige er blevet sat fast, og man ikke kan stole på de domme, der er blevet afsagt i mange forskellige sager i Danmark. Så altså, der var nogen, der kendte til det her i foråret, men ikke sagde noget til nogen. I marts 2019, der orienterer Rigspolitiet Justitsministeriet om fejl i teledata længe inden folketingsvalget, og længe inden landets dommere og forsvarere fik besked. Det skriver Berlingske i dag. Og hvis vi lige tager en tidsplan over det her forløb, Justitsministeriet havde i flere måneder information om, at der var alvorlige fejl i bevisførelsen ved brug af teleoplysninger i flere retssager. Den 13. marts, altså før valget her, Rigspolitiet orienterer for første gang topembedsmænd i Justitsministeriet om, at der var problemer med bevisførelsen. Men det er først den 13. juni, 8 dage efter valget, at forsvarer, dommere og politikere får besked om de mulige fejl ved brug af teledata, og at uskyldige kan være blevet dømt. Og ikke engang den daværende justitsminister blev orienteret før den 18. juni 2019. Det fremgår af en redegørelse fra politiet og rigsadvokaten, som ikke er blevet offentliggjort endnu, men som så er fremme i aviserne her til morgen. Og Barbara Bertelsen, der er departementschef i Justitsministeriet, blev orienteret første gang den 2. april 19. Det var altså 2 måneder før valget. Og på et internt møde i Rigspolitiet, også i marts, altså inden valget, der drøftede politicheferne problemerne, som blev identificeret en måned senere, altså i februar. Og hele det her handler om, at 10.000 sager skal gennemgås på ny, og Det strækker sig tilbage til 2010. En stor skandale, og historien her til morgen er så, blev der dækket over den? Hvorfor blev der dækket over den? Hvorfor fik vi ikke bare alle sammen det her at vide med det samme? Hvorfor gik man og puttede med det? Og hvorfor kom det først frem efter valget? Og lige en lille ting til det, så er det Berlingeren, der har historien i dag, at en politichef bad de ansatte lyve i telesagen, og han fratrådte så chefen her øjeblikkeligt bagefter. Og man kan læse, at den politichef, der havde det øverste ansvar for afdelingen, som håndterer de her teledata i Rigspolitiet, han bad den 27. marts i foråret her på et møde i Rigspolitiets telecenter direkte sine medarbejdere om at lyve for Justitsministeriet. Og dermed skjule sandheden i den her voksende skandale. Og der var altså en whistleblower, der gjorde opmærksom på det. En whistleblower, der henvendte sig til ministeriet efter skandalen, den blev offentlig kendt, og fortalte om den her direkte ordre om at dække over situationens alvor, og om at nødvendigt at lyve over for Justitsministeriet, som var begyndt at tage en mere aktiv interesse i hele sagen her. Dette er Radio 24/7. Vi hører altså i nyhederne her til morgen, at i Melbourne, der har man forbudt folk at ryge udendørs inde i byområdet. Charlie, godmorgen. Godmorgen. Du har reageret på den her historie. Det har jeg, men jeg tror, snusen har misforstået mig, for det er ikke decideret den historie, det er det, men det er om tobaksrygning. Alt det her med, at man vil sætte tobaksafgifter op for at forhindre danske unge i at ryge. Det er det, jeg har en mængde på. Ah, okay. Det her med, at man sætter priserne på tobak op? Ja, præcis. Hvis man har rejst i Spanien, så ved man, siden år 2000 har Spanien løst problemet, synes jeg. De har specialbutikker. Det er det ene sted, du kan købe tobak, cigaretter og spiritus. Det hedder Tobacco. De er gammeldags åbningstider, det vil sige, at det er lukket søndag og helligdag. Jeg lukker allerede klokken, jeg tror, det er klokken 14 om lørdagen. Og de butikker er rundt i alle byer. Det er det ene sted, du kan købe det, og du skal vise ID for at kunne købe det. Og du kan minimum kun købe 3 pakker cigaretter ad gangen. Det vil også gøre, at døden af butikker ude i udkants Danmark, der vil i hvert fald være sådan nogle butikker. Så det synes jeg vil være løsningen. Så rammer det heller ikke så socialt skævt. Nej, men lad mig lige prøve at få din kommentar på den her historie fra Melbourne. Og som jeg ser det, så er det jo altså sådan bare en eller anden tendens, der kommer, at det en dag bliver ulovligt at tænde cigaret på indlandsisen. Eller på en pløjemark et sted i Jylland. Hvad tænker du om at man forbyder folk at ryge det fri, som man for eksempel har gjort i Melbourne? Det er så inde i byområdet. Altså, jeg synes jo, det er vanvittigt. Altså, bare alene, hvis vi tager Danmark, de udendørs metrostationer, udendørs togstationer, må du heller ikke ryge. Det synes jeg er helt vanvittigt. Jeg kan godt forstå indendørs, men udendørs, der giver det ingen mening. Det signerer dem, der står ved siden af. Man behøver sikkert at stille sig lige op af dem.

det blev holdt hemmeligt, at der var store problemer med teledata, hele alt hvad man vidste om tele, det vi i dag kalder for teledataskandalen. Det vidste man allerede i visse kredse i politiet og i embedsværket i Justitsministeriet i februar-marts i foråret inden valget. Men politikerne og offentligheden fik først kendskab til den her store skandale efter valget. Hvorfor blev det holdt hemmeligt? Det er jo det store spørgsmål. Vi får det at vide 9:30. Nu siger vi, altså offentligheden, når justitsminister Hækkerup, han holder et pressemøde. Og indtil da, der er det fuldstændig umuligt at få slået et ord af nogen af de involverede i den her sag. Vi har her til morgen ringet til departementschef Justitsministeriet Barbara Bertelsen. Hun kan ikke stille op, heller ikke andre i ministeriet kan udtale sig. Og det plejer man ikke at gøre, siger kommunikationsafdelingen her til morgen, så det gør man ikke. Tidligere justitsminister Søren Pape vil heller ikke tale, før han har læst ud redegørelsen. Hækkerup udtaler sig ikke før 9:30, og Rigspolitiet stiller heller ikke op inden. Og det er jo ikke fordi, altså det er jo fint nok, altså det, du ved, det kan jo godt være, at de lige vil have noget meldt ud der, men sådan er det. Det er også bare for at sige til dig, at jeg kommer ikke videre med, det, med den historie, der er. Jeg kan ikke levere andet, end hvad der står i aviserne her til morgen, selvom vi har prøvet på det rigtig meget. Og der er en lytter med her fra Midtjylland. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg taler lidt her til morgen om alle mulige forskellige ting. Sådan er det jo. Blandt andet om episoder, der har ændret folks liv. Og fordi jeg talte med Henrik Windfeldt, der er medstifter af Veganerpartiet. Han var i 2017 en mand, der arbejdede med reklamer og stemte på Liberal Alliance. Og så en nat, så blev han vagt af nogle videoer på YouTube. Og så blev han overnight, bogstaveligt talt, veganer. Og er i dag simpelthen, det er hans liv, og han prøver at komme i Folketinget og har stiftet et Veganerparti. Og hans liv ændrede sig fuldstændig. Har du også haft sådan en oplevelse? Ja, det er fuldstændig. Så vækkelsen eller at ændre sig over nat, det kender jeg udmærket. Og vil du fortælle om det? Ja, det var i 2008, jeg var en overvægtig ung fyr, der ikke havde nogen kvinder i sit liv, og var meget frustreret over det, og fik en bog stukket i hånden, som fortalte om, hvordan man forførte kvinder, og den læste jeg på 7 timer. Og da jeg havde læst den, der var jeg ikke den, der begyndte at læse bogen. Hvem var du så? Jeg var en opdagelse af, at det her bare ikke var godt nok, og jeg troede, jeg var god nok, og jeg fandt ud af, at det var jeg ikke. Så der var sket et eller andet, hvor jeg fandt ud af, at det, jeg troede på med, hvordan man skulle opføre sig som mand overfor kvinder, det var fuldstændig forkert. Var det en god eller en dårlig vækkelse? Det er et svært spørgsmål, fordi den var faktisk god, men det gjorde ondt. Altså, jeg havde levet mange år i mit liv og troede, jeg havde gjort det rigtige, og det gør jo ondt at finde ud af, at jeg havde taget fejl. Og hvordan havde du... Hvem var du før? Var det en nat, eller var det en dag? Eller? Det var en formiddag, jeg fik bogen og læste den, og om aftenen lukkede jeg bogen. Og før var jeg en flink fyr. Jeg var en rar fyr, der var venlig over for pigerne, havde mange veninder, men der var ikke nogen af dem, der ville have sex med mig eller være sammen med mig. Og efter jeg havde læst bogen omkring forførelse, fandt jeg ud af, at det var ikke sådan, der den hængte sammen. Og hvordan er du nu? I dag er jeg normal, vil jeg sige det. Ganske normal, ikke præget af det, jeg havde lært, men gennemgået en stor forandring fra at være en overvægtig computernørd til at være et ganske normalt menneske. Du var meget flink over for kvinder inden den her dag. Og så efter du havde læst bogen, hvad var du så? Altså, hvad er det modsatte af det? I starten forstod jeg det sådan, at hvis du er flink for kvinder, er du en følelsesmæssig karklud, altså det som man, så bliver du friendzonet af alle dine veninder. Der er jo ingen kvinde, der vil have sex med en rar mand. Og det, jeg læste mig frem til, det var, at man skulle forføre kvinder ved at bruge en masse tricks, snyde hende i seng, tale hende i seng, ville hende ind, at du var et vigtigt menneske, du var et flot menneske, du var et dygtigt menneske. Og det var jeg på ingen måde dengang. Så det snød jeg mig til. Virkede det? Det gjorde det. I starten var det svært, meget svært. Det tog tid, før det ligesom tog ved, og jeg fik succes. Men så gik det stærkt. Var der nogen? Var det bare den bog, der gjorde det? Eller var du også i alligevel i forvejen et sted i dit liv, hvor der skulle ske noget? Ja, bogen startede. Jeg var klar, kan man sige, jeg var moden til en forandring, men jeg anede ikke, hvad i alverden jeg skulle gøre. Jeg havde været frustreret i lang tid. Jeg var vred og indebrændt over, at jeg ikke kunne finde kærlighed og lykke eller noget som helst. Og den blev så et afsæt. Hvad var altså den mest usympatiske scoring, du lavede så, efter du havde læst bogen? Det var, hvor at jeg læste nogle teorier af for eksempel Ross Jeffries og andre, der brugte NLP-psykologi til at overtale mennesker til at gøre det ene, hvad score dem eller noget andet, og brugte nogle NLP-tricks til at få en kvinde i seng, og det virkede. Prøv at give eksemplet. Jamen eksemplet er at fortælle en historie, som er følelsesladet på bestemte områder, som og når jeg forklaret negative ting ved at lave bestemte bevægelser, når jeg forklaret positive ting ved at røre hende på en bestemt måde, så det er associeret hende med mig. Så i et kort øjeblik var mit mål, at hun skulle associere alt godt med mig. Var det en løgn? Var det en løgnhistorie, du fortalte? Fuldstændig. Det var interessant. Var du, altså, kørte du hende, altså, var det også noget med at køre hende lidt ned og sådan noget? Det er andre teorier, som jeg også har brugt masser af, altså at fortælle en halve sandhed, negativ tone, så at hun vil fremstå af lavere social status end mig. Ja. Hvad sagde du for eksempel? Prøv at give et eksempel på, hvad du sagde. Klassikerne er at sige, at det var noget fantastisk pænt hår, hun har. Er det falsk? Er det extensions? Sige, se nogle flotte negle. Er det plastiknegle? Hvor har du nogle søde tænder, når du smiler? Du ligner lidt en kanin. Så halve komplimenter, altså svinagtigheder gemt bag søde ting. Ah, vildt nok. Okay, jamen tak fordi du skrev ind. Jo, tak. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Medarbejdere i Rigspolitiet blev bedt om at lyve for Justitsministeriet for på den måde at skjule sandheden i den voksende teleskandale. Det skriver Berlingske, som har læst den endnu ikke offentliggjorte redegørelse om teledataskandalen for Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Det skulle være sket den 27. marts i år på et møde i Rigspolitiets telecenter, og det skulle ifølge avisen være den politichef, der havde det øverste ansvar for den afdeling, der håndterer teledata i Rigspolitiet, som bad sine medarbejdere om at lyve. Af den endnu ikke offentliggjorte redegørelse fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten om skandalen fremgår det også, at ministeriet allerede 13. marts blev gjort opmærksom på fejlene i teledata, men først efter valget i juli kom oplysningerne videre til politikere, dommere og forsvarsadvokater, skriver Berlingske og Politikken, der har kendskab til indholdet i redegørelsen. I august besluttede rigsadvokat Jan Ringendorf, at teledata ikke må bruges som bevis i straffesager eller være grundlag for varetægtsfængslinger. Det gælder indtil videre frem til 18. oktober. I årevis har formodede svindlere og terrorister i flere tilfælde kunne registrere falske udenlandske adresser i Erhvervsstyrelsens selskabsregister. Men ikke før nu har styrelsen haft mulighed for at lukke hullet i kontrollen. Det viser en kortlægning af et netværk af formodede momssvindlere i Danmark, som Informationer og Erhvervsmediet Finans har foretaget. Eksemplerne strækker sig tilbage til 2013. Alligevel er det først i denne uge, at Erhvervsstyrelsen er klar med en teknisk løsning på en del af problemet. Iraks regering vil give fattige familier en grundindkomst. Meldingen kommer efter en række voldelige sammenstød mellem regeringskritiske demonstranter og sikkerhedsstyrker i Iraks større byer de seneste 3 dage. Siden tirsdag er mindst 27 mennesker dræbt ifølge politiet og hospitalskilder. Ifølge Iraks menneskerettighedskommission er over 1.000 såret, skriver nyhedsbureauet AFP. Det er blevet dyrt at ryge i den australske storby Melbourne fra i dag. Byen har nemlig indført rygeforbud i byens centrale forretnings- og shoppingområde. Og hiver man alligevel en smøg frem, så koster det 100 australske dollar, ca. 450 kroner i bøde. Byrådet oplyser, at forbuddet ikke gælder e-cigaretter, men at det overvejer også at forbyde dem i området. Og smider du cigaretskodder på gaden, så koster det også en bøde på, hvad der svarer til mellem 1.500 og 3.000 kroner. Overvejende skyde i dag med risiko for regn og byer, særligt i Jylland. I resten af landet bliver der, kommer der mere vekslende skydække, og byerne er mere lokale. Svag til jævn vind først på dagen, og temperaturen ventes at ligge mellem 7 og 12 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Man ved ikke, hvor mange der er tilbage, men det er mellem 15 og 30, og de svømmer, dem der er tilbage svømmer jo bare rundt, men alle de andre er blevet dræbt, druknet i fiskenet, simpelthen. Og så har man altså haft nok verdenshistoriens største aktion nogensinde for at redde de her golfmarsvin, som de hedder. Og det endte galt. Historien om, hvordan den største redningsaktion nogensinde for at redde en dyreart endte fuldstændig galt. Den endte faktisk med, at man kom til at slå et af marsvinene ihjel, så der var en, da man tog afsted, var der en mindre end da man kom. Den historie får du lige om 10 minutter. Inden da, klokken er jo 4 minutter over halv 9, inden da, så kan jeg fortælle, at der var fodboldkamp i aftes i Malmø. Klokken 21 spillede FC København fodboldkamp mod Malmø FF, og det var forventet, at der ville komme ballade til den her kamp. Og nu begynder politiet at for satan. Der var noget, der sprang lige ved siden af mit øre igen. Rasmus Svaneborg, det er dig. Vi hører i klippet her. Godmorgen. Ja, godmorgen. Journalist, du var i Malmø hele aftenen. Vil du fortælle, hvad der foregik så? Ja, det kan jeg sagtens. Der var jo Europa League-kamp mellem FC København og Malmø, og det var en kamp, som mange havde set frem til i lang tid. Da lodtrækningen blev offentliggjort, der jublede både spillere fra begge klubber og fans fra begge klubber, fordi det er et lokalt derby i Greater Copenhagen Region, det her Danmark-Skåne regionen her, og der er de to klubber, FC København og Malmø, nogle klubber, som har enormt stor selvforståelse begge to, og har en lang historik som naboklubber, så det var noget, både fans og spillere havde set frem til, fordi at der plejer at være intens stemning til det, og fordi der har været ondt blod mellem klubberne i en del år, for eksempel så i to, for altså en af årsagerne til, at Malmø-fansene særligt er set så sure på FC København, gør, at der kommer en særlig intens stemning til de her kampe. Det er en gang, hvor de spillede i parken til en Royal League-kamp, hvor der blev sat bevæbnet politi ind mod dem, og de senere hen fik skylden af FC Københavns direktør for selv at være udenom politivold. Det frifandt statsadvokaten så for senere. Men det er bare et eksempel på, at der har været mange episoder over årene, som har gjort stemningen intens mellem de to klubber. Og i går, der mødtes omkring 1.000-2.000 FC Københavnske fans på Lilletorvet i Malmø, for at varme op til kampen, og derfra gå de 4 kilometer til stadion, der var her. Og det er jo så en enorm march med tusindvis af FCK-fans, og undervejs af sådan en march, der kommer der politi over det hele, rundt omkring den civilbetjente iblandt dem, og så er der sange, fyrkeri, og så nogle gange, så er der i blandt de her 1.000-2.000 fans, grupper af folk, som bliver aggressive. Ja. Nu bliver der kastet op fra den forreste gruppe af fans en romerlys over mod en politivogn, hvor der står en masse hunde også, politihunde. Det virker ikke til, at de umiddelbart reagerer på det politiet. Jeg går lidt ned bag ved de forreste, jeg kan se det ske. Og det er fordi, vi går forbi, kan nu se en stor Malmø-bar. Via Lorenzo hedder den ligner måske umiddelbart italiensk med restaurant eller et eller andet, men nu bliver der altså bare kastet det ene fyrkeri og romerlys over mod Malmøbarn, som står med armene over hovedet og signalerer til SK-fansene, og så kommer der de 4, 5, 6 politiheste. Oi! Og der springer et kanonslag lige under politihesten, som rider ufortrødent videre. Ja, man kan høre, at der er kanonslag og politiheste også. Ja. Der er jo utrolig meget bevæbnet politi, som ligesom flankerer FCK's fans, som kommer. Jeg gik jo med i marchen her, som går på vejene hen mod stadion. Og den store gruppe af fans leder jo også, mange af dem leder også efter Malmøs fans Og da vi så går forbi en italiensk restaurant her, som man bliver, som jeg beskriver i klippet her, står der lige pludselig en 100 Malmø-fans ude foran med armene over hovedet, pegende mod FC Københavns fans, gestikulerende, imødekommende eller aggressivt, hvordan man vil formulere det, ikke? Og det er så der, hvor at, kanonslagene begynder at flyve over mod dem, og så lige efter det her klip, vi har hørt, hvor politihestene begynder at løbe ind mod FC Københavns tilhængere, som opfører sig, jeg skal sige, aggressivt og front mod FC Københavns, og mod Malmøs fans, der eskalerer det lidt yderligere. Okay. En lang række salatfad har lavet en mur mellem Malmøs fans og FCK's fans, og nu begynder en række FCK-fans at påtage igennem muren af betjente og salatfad. Og vi bliver alle sammen skubbet tilbage, inklusive mig. Og de er sortklædte og med hætter på, og står nu og banker ind i politiet, og skubber dem tilbage. For at tage ikke nogen anholdelser. Men de bliver igennem for at komme over mod alle de store Malmø-tilhængere. Og nu bliver der kastet endnu et kanonslag over mod politiet. Der kom det. Det lyder som om her, man hører også altså kanonslagene og sådan noget. Du må også lige forklare lidt mere om, hvad der sker selvfølgelig, men at danskerne er nogle kæmpe idioter. Jamen, det er jo helt klart et tegn på, at der er en voldsparat del af fanmiljøet, ikke? Altså, der er en del af FC Københavns fanmiljø, såvel som mange andre fodboldklubbers fanmiljø, der er voldsparat, hvor det at gå til fodbold handler om at markere sig om, at markere sig med, hvad skal man sige, aggressioner, status og de her mere primale reaktionsmønstre, hvor at man opnår status over for Malmø ved at vise sig fysisk overlegne, aggressivt overlegne og mere klar til at tage den hvad skal man sige, direkte konfrontation end den anden klub. Og derfor så er der også status i at angribe Malmø, som står stille på en restaurant, og så bliver stoppet af politiet. Fordi så har man gjort sit fra den her gruppe af voldsparate fans for at komme Malmø i møde på den anden vis her, ikke? Men det er jo en fraktion af sådan en mars på 1.000-2.000 stykker, det her drejer sig om. Det er ikke alle mennesker, men det er en fast del til store højrisikokampe, at det her, det sker. Så derfor så er det jo bare endnu et eksempel på en voldsparat del af fanmiljøet, som er klar til mere end bare fodbold. Og jeg gik og snakkede med en anden fan, som ikke er hooligan, som ikke er voldsparat, så bare hvis det er fodbold, men også godt kan lide den stemning, der er omkring det. Og han var i tvivl, jeg prøvede at snakke med ham om, hvorvidt, altså om han var med til at blåstemple en sådan adfærd med kanonslag og vold mod politi og andre fans, fordi at man går i samme gruppe som de her typer, vi kan høre i baggrunden. Og der er han jo meget splittet, og mens vi går og snakker om det, hvor han siger, at han kunne aldrig selv finde på at gøre noget med politiet, men han kan på nogen måde godt forstå dem, der gør det, fordi der er en gruppementalitet, som tager overhånd fuldstændig. Så midt imens han går og reflekterer over det, der går det faktisk meget tæt på mig, og kanonslagene rammer mig faktisk. Jeg vil gerne sige, at jeg var ikke i Brøndby dengang, hvor det gik rigtig galt. Men jeg synes stadigvæk, at der er... At det er en svær... Ja, nu begynder der at kastes dåseøl op mod en altan, hvor der står et ægtepar. Der står nogle unge mennesker op på en altan og rækker fuck ned til fansene. Og nu bliver der kastet dåseøl op, og der kaster en tilbage. Og nu kaster de fulde øl og flasker derop og store dåser, og han kaster dem tilbage. Nu bliver der fandme også kastet et romerlys derop. Bliver der også kastet et romerlys derop. Jeg tager fat i min mikrofon og knuser den. Og går videre igen derinde og tager fat i mikrofonen. Det er meget skidt. Og nu kommer politiet så ind og tager fat i dem. Der kommer det hen på mig. Og så bliver romerlyset kastet ind på mig. Der røg der et romerlys, et kanonslag lige på øret af mig. Lige ind i øret af mig. Jeg kan ikke høre noget som helst. Mit øre er fuldstændig døvt. Et kanonslag, der sprang lige på min fod. Ja, okay, tak. Jeg kan ikke høre noget som helst. Au, og nu kommer der et til. Ja, vi hører lidt om, hvor vildt det går her. Du, på et tidspunkt siger, at der står et ægtepar op på en altan, og så smider man simpelthen en dåseøl op på dem. Ja, altså, et ægtepar er måske et forkert billede at bruge. Det var et yngre par i 20'erne, slut 20'erne måske, som stod på deres altan på første etage. Og det viser egentlig meget fint, hvordan stemningen er skift på et splitsekund, fordi at 30 sekunder inden det her, der var vi gået med marchen forbi en anden altan på første etageshøjde, hvor at en mand, han hænger et Dannebrog-flag ud over altanen, og så stikker det jo helt af med fejring og jubling blandt de 1000 fans her, og så 200 meter længere ned ad gaden, der står der så en ung svensk mand, og så begynder han at række fuck ned til folk, og så går det jo helt galt. Ja. Altså, så bliver der kastet romerlys op i hans lejlighed. Og det gør der? Ja, der bliver kastet romerlys op på hans altan, og så rammer det roen og bouncer tilbage, og det er så lidt efter det, at det så også bliver kastet på mig, som vi kunne høre. Det er, på mig, det er simpelthen vildt nok det her. Det er altså en reportage for en fra en fodboldkamp i Malmø i aftes. FCK møder Malmø FF, og her hører vi altså, hvordan de danske fans så opførte sig. Og er det også fair, Rasmus Svanborg, du var med på til demonstrationen, at sige, det her, det var ikke sådan en af altså, de værste kampe, eller de værste uroligheder. Det er bare sådan lidt en af i den lidt slemme ende. Ja, det her, det er meget normalt egentlig. Det er ikke unormalt i hvert fald. Nej, det er ikke unormalt, og det er de klip, vi har hørt her, det lyder voldsomt også for mig, da jeg står der, fordi jeg jo ikke ligefrem er vant til at stå midt i sådan noget. Men kanonslag, romerlys, aggression over for politiet og sådan noget her, det er i den milde ende af, hvad kan foregå. Ikke? Det er ikke mere end to år siden, at FC Københavns hooligan, som jeg havde en fuldstændig aktiv voldeslåskamp med politiet på Brøndby Stadion, ikke? Og der bliver anholdt stribevis til forskellige kampe. Så det her, det er ikke det værste, der kunne ske, men det er jo selvfølgelig mere end en normal fodboldkamp. Dette er Radio 24/7. Jeg vil gerne lige præsentere jer for en artikel skrevet af 6 danske forskere, der er en artikel, der lige er udkommet på Forskerzonen. Citat. Vi, en gruppe forskere fra Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut, har været med i det desperate forsøg på at redde den sjældne hval, golfmarsvinet. Et forsøg, der involverede amerikanske militærdelfiner, den meksikanske miljøminister og nogle af verdens bedste dyrlæger og dyrepassere. Citat slut. Det her, det var altså en redningsaktion til 35 millioner kroner, som gik galt. Det endte med, at en hval mistede livet. En af forskerne var Jonas Teilmann, seniorforsker ved Institut for Bioscience, sektion for havpattedyrforskning ved Aarhus Universitet i Roskilde, og han fortæller om, hvordan man fangede det første marsvin. Det er jo et meget, meget specielt område nede i den her golf i Mexico, og det er det eneste sted i verden, hvor marsvinet, og på mexicansk hedder det en vaquita. Og det er det eneste sted, den lever, det er det eneste sted, den altid nogensinde har levet. Og der er altså fiskere dernede, som fisker rigtig meget efter en fisk, som hedder tatuarbagen. Og når man går efter den, så risikerer man også at fange det her golfmarsvin. De vikler sig ind i garn, og de drukner. Og det er altså sket så igennem de sidste 20-30 år, at der er blevet færre og færre og færre. Hvert år er bestanden halveret, og da vi kom, så gættede man så på, at der var omkring 15-30 dyr tilbage. Og det var så derfor, at vi satte denne her redningsaktion, som jeg tror er den største nogensinde for en dyreart, ind i en måned, og der skulle vi bare fange de sidste og putte dem ind i fangenskab og vente ind til det her, der var styr på det her fiskeri. Så præsidenten sad på med telefonen, og miljøministeren var med i Mexico, og der var folk fra hele verden. Den mexicanske præsident var med på en telefon, siger du. Altså, men okay, hvad ville man gøre med de 15? Så ville man simpelthen tage alle 15 ind i nogle bassiner? Ja, det var så, hvad kan man sige, det håb, vi havde, fordi vi vidste næsten uanset, hvad der ville ske, så ville de her 15 uddø. Og bare at få dem ind i bassiner, så ville vi sikre dem på den måde, troede vi. Ja, for hvad skete der? Ja, så fangede vi jo så først en ung hund, og

konsekvens med den person, det er jo, at jeg modregner i vedkommende skat. Hvorfor får vedkommende ikke en bøde? Fordi hvis det er en fejl, så er det sådan, at så kan vi ikke give en bøde. En bøde hos os, det kræver, at man har enten gjort det, der hedder groft uagtsomt, altså at det burde man simpelthen have vidst. Eller at man, vi har en fornemmelse af, at det har du simpelthen gjort med vilje. Men vi ser jo, altså hvert år, når der er årsopgørelse, så er det jo 4,5 millioner borgere, der kan gå ind og få deres årsopgørelse, og 700.000 er inde og rette i deres fradrag. Og der kan vi sagtens se, at folk også kommer til at give sig selv for lidt nogle gange, så vi ved, at det faktisk godt kan være lidt svært at gennemskue præcis, hvad det er, der er rigtigt. Og derfor så viser alle vores undersøgelser ikke på, at rigtig ofte handler det om, at man ikke har forstået reglerne korrekt. Og hvor mange bøder, hvis vi tager håndværkerfradraget for eksempel, hvor mange bøder udskriver I, i forhold til hvor mange, der har indberettet forkert? Jeg har ikke talt på, hvordan det er lige for, præcis i forhold til håndværkerfradrag. Men jeg kan sige, at i 2017 opkrævede vi ca. 60 millioner kroner i bøder. Ja, tak til underdirektør i Skattestyrelsen, Caroline Klaksvig, her til en snak om forbrydelse og straf, eller tillid og kontrol i skattevæsenet, eller hvad man skal kalde det. Og tak, fordi du lyttede med i øvrigt her til morgen, og også tak til René Fredensborg, fordi Jeg lyttede. Jeg synes, vi skal gå ud og få en stor rød bøf her bagefter. Og så skal jeg fortælle dig om nogle små huller i skattelovgivningen, som jeg også kender til. Du kender også nogle. Ja, men det vil jeg ikke komme ind på nu. Nej, det er klart. Det synes jeg er overstået. Og nu skal vi tale om mit program, Den Blå Bog, som du aldrig har givet at høre. Det har jeg ikke fået hørt det endnu. Det har også været kedeligt i nogle perioder. Eller, nej, det har ikke været kedeligt. Det har været vigtigt, som vi siger her på radioen. Ja. Vi har talt om velfærds... Vi har talt om velfærdssamfundet i en måned. Du har ikke givet at høre det. Aske, nej, nu har jeg ikke fundet på noget til dig. Jeg skal nok love at høre det i dag. Har du nogensinde ulyst til sex? Simpelthen ulyst? Ulyst? Altså sådan... Ja, du har ikke lyst. Ja, det der med ikke at have lyst, det har jeg tit. Men ulyst, det tror jeg ikke. Ja, det er svært. Altså. Ja, så er spørgsmålet. Vidste du, at det måske er det sidste store seksuelle tabu, det er ulysten? Nej, det vidste jeg ikke. Nej, det skal vi tale om i dag. Okay. Nu bliver det spændende. Ja, det gør det. Den næste måned kommer til at handle om sex. Hvad er ulyst til sex? Jamen, det er, at man ikke har lyst til sex, jo. Jamen, det er det samme som, man ikke... Okay, fair nok. Altså, og det er der mange, og også mænd, altså man tror jo, altså dybest set det er kvinder, typisk, men også mænd, der lider af, og det kommer vi til. Vi har et panel, der kommer ind og taler om lyst. Hvem er panelet? Det er Sananda Solaris, Line Knudsen, Nanna Lytters, og Sananda, hun har to mænd, hun har den ene med, han hedder Uffe Gavnholdt, han er skuespiller også, og vi kommer til at tale om sex, lyst og ulyst. Mm.